1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Rusland gaan op 10 januari met elkaar in gesprek over de opgelopen spanningen tussen Rusland en het Westen. Dat bevestigt het Witte Huis. Gisteren zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, al dat de landen in januari met elkaar om tafel gaan. Op 12 januari volgt er een gesprek tussen Rusland en de NAVO. Om aan het Urgenda-vonnis te voldoen heeft het demissionaire kabinet afgelopen zomer overwogen om bepaalde CO2-uitstotende fabrieken te sluiten. Dat meldt Nieuwsuur. Het ging bijvoorbeeld om bedrijven met afvalverbrandingsinstallaties. Het kabinet koos uiteindelijk voor andere maatregelen, maar het plan zou later kunnen terugkeren als noodmaatregel. Meerdere gemeenten roepen energieleveranciers op om niet de maximale prijs te vragen voor stadsverwarming. De prijs daarvan is gekoppeld aan de gasprijs, terwijl stadswarmte vaak niet komt van gas. Vorige week werd bekend dat leveranciers van stadswarmte hun tarieven met 67% mogen verhogen. Maar afnemers vinden dat een veel te hoge prijsstijging. De stichting Open Nederland en de GGD bekijken of de stichting kan helpen met het vergroten van de testcapaciteit. Door de lockdownmaatregelen maken minder mensen gebruik van het testen voor toegang, waardoor de stichting zijn testcapaciteit kan inzetten om de druk op de GGD te verlichten. Het weer overwegend bewolkt met hier en daar vanmiddag heel even zon. Vooral in het midden en zuiden kunnen vanmiddag flinke buien vallen, mogelijk met onweer. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De GGD en de Stichting Open Nederland. U weet wel, die van het testen voor toegang gaan dus kijken of ze de krachten kunnen bundelen om zo de testcapaciteit te verhogen. Onze spraakmaker is Jasper van Kuik, is cabaretier en innovatie-expert. Jasper, fijn dat je er bent. Ja, bij testen voor toegang, het is een beetje vooral om dat natuurlijk een cabaretier in te wrijven, hebben ze het niet zo druk nu? Nee, op dit moment wordt er weinig opgetreden. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat tussen kerst en oud en nieuw ik normaal ook niet echt in de zalen sta. Dat is meer de tijd daarvoor kerst, voor de kerstrevues en daarna voor de nieuwjaarsborrels. Ja, precies. De oudejaarsconferenties en dergelijke normaal worden gehouden. Ja. Maar op zich zou je denken, slim plan. Ja. Hartstikke goed plan. Ja, je zou bijna zeggen, waarom is het niet eerder aangevuld? Nou, ja, dat was mijn volgende vraag, ook voor Margriet Brandsma. Hier al is voor het Mediaforum journalist en schrijver. Welkom ook. Toch, wij riepen vorige week al, maar goed, wij hoeven het niet uit te voeren. Vanaf de zijlijn is altijd makkelijker. Van laat die testers van de GGD nou gaan prikken. Laat de testen voor toegang dan gaan testen. Ja, inderdaad. Misschien is het allemaal veel ingewikkelder dan wij denken. Dat zal haast wel. Maar je vraagt je natuurlijk inderdaad af van waarom is dit niet eerder bedacht? Hè? Je hoopt toch eigenlijk dat organisaties juist in dit soort crisissen heel erg flexibel kunnen zijn. En ja, nou ja, goed, uiteindelijk gebeurt dat dus ook wel. Maar het is ja, het eerste wat echt bij je opkomt is waarom nu pas. Ja, maar dan moeten we dus vooruitblikken en denken, wat fijn. Ja, als het goed geregeld gaat worden nu. Nou, ik denk dat het heel erg te maken heeft met, wij hebben natuurlijk in Nederland de traditie van de decentrale bestuurscultuur. Mm-hmm. Zeker de afgelopen 10, 15 jaar is er heel veel naar de dicht bij de mensen. Dus ook de GGD's, heel decentraal. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat de GGD's allemaal hun eigen software en procedures hebben voor contactonderzoek. Ja, en dat zijn dan weer die praktische bezwaren waarschijnlijk. Nou ja, in principe is decentraal heel fijn, want dat brengt het lokaal en dan kun je afstemmen op lokale behoeften. Maar corona houdt zich niet. Het is niet heel anders dan in Zeeland dan in Gelderland. Nee, maar dat hebben we wel gezien met het booster inderdaad, dat in de ene regio huisartsen bijvoorbeeld wel actief konden zijn en in de andere weer niet. Want dat is dan ook aan die regionale GGD om af te wegen van wat past bij ons en wat kunnen we er wel of niet bij hebben. Zie daar die decentralisatie. Goed, wellicht dat dit nu centraal aangestuurd gaat worden en in ieder geval leidt tot meer capaciteit. In Stand.nl gaan we het hebben over iets heel anders. Fraude met online daten. Het gebeurt steeds vaker en geraffineerder ook. En dat gaat ook gepaard met grotere bedragen die mensen soms afhandig worden gemaakt. Hoe kan het worden voorkomen? Ligt de verantwoordelijkheid bij het checken van die dating site zelf, van de apps dus? Of moet je in je zoektocht zelf naar de liefde misschien wel extra voorzichtig zijn? De stelling is, mensen zijn zich te weinig bewust van de risico's van online daten. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Liefde maakt blind, verliefdheid maakt blind. Ze werden namelijk verliefd via internet. Ja, dan gaat het fout. Datingfraude. Je denkt een match te hebben met iemand via een datingsite, maar in werkelijkheid is het een oplichter. Ze gebruiken nepvideo's, prijzen nepbeleggingen aan en troggelen meer geld af. Het waren bedragen van 1000, 2, 5 en zelfs van 10.000 euro. Er waren dit jaar ruim 500 meldingen van datingfraude. Gemiddeld waren de slachtoffers 30.000 euro kwijt. Dat is een stuk meer dan in de jaren ervoor. Ja, dat zijn aanzienlijke bedragen en dus ook veel meer meldingen die er zijn gedaan dit jaar ten opzichte van afgelopen jaren. Waarbij Jasper van Kuik had vanochtend ook meteen toen je dit hoorde van het is zo laag. Ja, dit is echt heel laag. Weet je, verliefd worden of iets opbouwen, dat vergt open zijn en kwetsbaar zijn en... In die positie, mensen, ja, ze weten natuurlijk precies wie ze moeten hebben. Mm-hmm. In dit geval. Mensen die, je openstellen verhoudt zich niet heel erg met op je hoede zijn voor fraude. In diezelfde situatie. Dus ik vind het vooral heel verdrietig. Ja. En dat wordt dus wel van je verwacht om die alertheid te hebben. Om die scherpte te kijken naar wanneer heb ik te maken met een echt profiel. Wanneer een nep profiel. Er zijn ook wel eerder bij Radar Radio uitgebreid mensen over geïnterviewd. En die geven ook wel aan van nou, soms is het echt zo overduidelijk. Maar wat je de laatste jaren ziet is dat met deepfakes en dergelijke. Dat men gewoon steeds geraffineerder is in het opstellen ook van filmpjes en van video's. Doet een van jullie aan online dating? Margriet? Nee, Jasper ook niet. Nee, ik ben getrouwd al een tijdje. En ja, dat zegt niet altijd wat meneer Van Kuik. Maar dat ging vrij traditioneel op een verjaardag. Ja. Ja. Margriet, valt dit onder het kopje mediawijsheid? Als je het hebt over waar moet je op letten? Of zeg je? Mm. Ja, dat valt natuurlijk ook wel onder. Het valt natuurlijk eigenlijk onder alles wat je online doet. En waar je jezelf eigenlijk ook blootgeeft. Dat je daar voorzichtigheid bij in acht moet nemen. Ja. Bij online daten stel je jezelf, Jasper die zegt het al terecht, je heel erg open. Maar ja, je weet nou eenmaal online je eigen data, je eigen gezicht, je eigen prijsgeven. Je geeft je ook een beetje prijs aan mensen die het niet het goede met je voor hebben. Dus het is mediawijsheid en een beetje levenswijsheid, denk ik. Ja. Ik denk dat je eigenlijk wel kunt zeggen dat het niet een heel goed idee is om in de eerste 3 maanden van dat je met iemand iets opbouwt €10.000 naar iemand over te maken. Net zoals het niet handig is om in de eerste 3 maanden zwanger te worden. Ja, dat zou je een beetje als richtlijn kunnen gaan. Het grappige is dat het ook niet meer is op die manier van ik heb geld nodig. Maar nee. Dat er bijvoorbeeld wordt gewezen op een hele lucratieve beleggingssite. En op het moment dat je daar je geld op stort, dat je denkt, oh, dat is misschien wel een goeie, dan blijkt dat heel dat fonds fake te zijn. Dus het zit in, dat bedoel ik met geraffineerder. Het is niet meer van nee, dat klopt. Geld om dat je erin getuind bent. Nee. Ja. Ik ga praten met Sylvia, die ruim 2 jaar geleden slachtoffer werd van datingfraude. Sylvia, goedemorgen. Goedemorgen. Wil je vertellen hoe dat is gegaan? Ja hoor. Via een datingsite dacht ik een hele leuke man te leren kennen. Dat bleek dus achteraf, bleek dat inderdaad een oplichter. Werkte op een booreiland. Ik heb heel veel zaken gecheckt. Een van mijn familieleden die werkte ook op een booreiland. Dus ik kon heel veel controleren. Een vriendin heeft meegekeken met alle documenten. En uiteindelijk bleek die dus toch nep te zijn. Ja. Want waar sloeg je in eerste instantie op aan, zeg maar? Waardoor je dacht van, hé, dit is een leuke vent. De foto en ook het enthousiasme. Ja. Het enthousiasme, de klik die je hebt als je belt en als je aan het chatten bent. Want wanneer is dat, in het begin gaat dat natuurlijk via je dating app. Wanneer werd het dat je bijvoorbeeld gaat via de app gaat chatten met elkaar? Dus via WhatsApp bijvoorbeeld. Dus Volgens mij was dat na een paar weken of zo pas dat wij via. Dus ik ben ook heel veilig op de app gebleven in eerste instantie. Mm-hmm. Zonder persoonlijke gegevens, zonder nummers en dat soort dingen te delen. Ja. En waar lette jij dan op? Want je zegt ik had wel allemaal dingen gecheckt, maar waar keek je dan expliciet naar? Omdat ik ervaring heb met werken op booreilanden via een familielid, heb ik de boorgronden gecheckt. Ik heb zijn functie heb ik gecheckt bij dat familielid, hoe dat werkt. En daar heb ik vragen over gesteld bij het familielid. Maar dat heb ik ook bij hem gedaan. En alle antwoorden klopten gewoon. Ja, ja. Hoe het werkt, zeg maar, op een booreiland. Alsof hij er zelf heeft gezeten. En is dat dan, ik weet niet of je daar inzicht in hebt hoor, maar kan dat bewust zijn uitgekozen om jou juist het vertrouwen te winnen? Dat ze in jou op jouw socials kunnen weten van hey, daar zit een linkje. Nee. Dat nee, niet. Nee, want wij zijn wel gelinkt, zeg maar. Mm-hmm. Maar verder is mijn Facebook afgeschermd. Ze hebben ook nooit op mijn Facebook kunnen kijken. Wat is het moment geweest dat het waarop jouw geld is afgetroggeld? Hij wilde naar huis komen. Maar Borreinland gaat natuurlijk 24 uur per dag gaat dat verder. Dus er moet eerst een vervanger aan boord komen. Na 2 maanden voel je gewoon, dan word je gewoon heel blij van als iemand voor jou kiest en dus ook vakantie wil opnemen voor jou en naar huis wil komen. Nou, er moet een rekening worden betaald voor de vervanger. En daar kwam eigenlijk de vraag voor het geld. Toen heb ik ook in eerste instantie gezegd, ja, dat heb ik niet. Ik ben alleenstaande moeder. Ik werk hard voor mijn geld, maar ik heb niet een bankrekening waar 10.000 euro op staat. Of noem maar een bedrag. Dus nee, kan ik niet. En toen heeft hij gezegd, toen kwam dan het antwoord van, joh, geef niet, snap ik wel. Ik probeer het even via vrienden. Nou, dat heeft hij gedaan. En er werd ook geld overgemaakt naar mijn rekening om die rekeningen te betalen. Oh. Van die vervanger. Wie maakt er nou geld over aan een onbekende? Ja. Dacht ik. Ja. En vervolgens? Dat is dus een heel netwerk. Nou, die rekening die wordt dan betaald. Dan gaat het traject gaat verder dat hij naar huis mag komen. Dan komt een vervanger, komt er dan. En iedere keer komt er eigenlijk wel weer iets voorbij waar er geld voor wordt gevraagd. En omdat ik best regelmatig geld van kennissen, van vrienden, van familieleden van hem overgemaakt kreeg, had ik zoiets van, ja, maar dit doen die mensen niet zomaar. Dit moet toch wel goed zijn. Hmm. En toen heb ik op een gegeven moment ook een stukje van een rekening betaald. Ja, en dan begint het. En iedere keer komt er weer iets naar boven wat moet worden betaald. En hoe, mag ik vragen hoeveel uiteindelijk het jou heeft gekost? Nee, te veel. Het is altijd te veel. Ja, sowieso. Dat begrijp ik. Het is sowieso te veel altijd, ja. Zijn er momenten geweest dat je dacht, klopt dit wel? Nee. Helemaal niet? Nee, absoluut niet. Dit verhaal zat zo strak in elkaar. En dat heb ik ook later teruggehoord van onder andere mijn bank. Die belde mij op een gegeven moment van, goh, je hebt geld overgemaakt naar een rekeningnummer. En dat is een fraudeleus rekeningnummer. Okay. Van wie is dat? Nou, ja. Daar word je heel boos om, want hey, het was wel mijn vriendje. Ja. Dus dat geloof je ook niet. En die man die zei ook van, ga maar. Hij zegt, ik snap jouw boosheid. Ik snap dat je dit ook niet vertrouwt. Want als je zoiets hoort, dan vertrouw je helemaal niemand meer. Ook de man van de bank niet. En hij heeft aangegeven, nou, denk er even over na. En waarschijnlijk gaan de kwartjes wel vallen op dat moment. Nou, dat is dus ook gebeurd. Want dan ga je nadenken van, hey, maar klopte dit dan wel? En klopte dat dan wel? Alle scenario's gaan dan in je hoofd voorbij in de sneltreinvaart. Ja. En dan besef je van, hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Had je hem wel gezien? Op video. Ja, maar uiteindelijk is hij nooit met dat weekendje vrij ook naar jou toegekomen. Nee. Heb je hem daarmee kunnen confronteren? Of hoe is dat uiteindelijk gegaan? Nee, daarna was hij heel slecht bereikbaar. Want dat bankrekeningnummer hebben ze op een gegeven moment geblokkeerd. En ik denk dat er dan aan de andere kant dat er alarmbellen afgaan. Heel slecht bereikbaar. Nog wel af en toe een appje sturen. En verder niet. En op een gegeven moment zag ik hem heel vaak online. Dus ben ik constant gaan bellen. Maar er wordt gewoon niet meer opgenomen. Nee. Dus nee. Maar hij is dan nog actief? Uiteindelijk is het nummer uit de lucht gehaald. Want de nummers, zeg maar, die worden dan ook via dat grote netwerk waar banken mee samenwerken. Het rekeningnummer waar ik geld op heb overgemaakt de laatste keer, dat was een van de 30 nummers in een heel netwerk. Dus kan je ook wel nagaan hoe groot dat is. Ja. En dat is met telefoonnummers hetzelfde. Okay. Telefoonnummers die vallen. Of telefoons die vallen, waardoor het nummer niet meer bereikbaar is. Of weet ik veel wat. Ja. En dan gaat ook vragen, ja, kan je een nieuwe simkaart vragen? Of kan je een nieuwe simkaart sturen? En dan hebben zij weer een ander nummer wat ze kunnen gebruiken. Uh-huh. Heb jij wel aangifte gedaan? Of? Ik heb persoonlijk geen aangifte gedaan. En waarom niet? Waarom niet? Omdat het een heel gedoe is om te doen. Omdat ik mezelf enorm schaamde op dat moment. En op het ogenblik kunnen ze nog niets doen met die aangifte. En dat is eigenlijk, achteraf gezien had ik het wel moeten doen. Ik ben in mijn slachtoffer of voor slachtofferhulp ben ik ambassadeur op de community. Okay. En dan adviseer ik ook echt iedereen die erover heeft van, ga alsjeblieft aangifte doen. Ja. Ik heb het toen niet gedaan. Op zich zou ik het nog wel kunnen doen. Maar de politie in Nederland kan er niets mee. En, zeker als het groot en internationaal is, dan, kan het niet altijd zelf door de Nederlandse politie worden aangepakt. Dat begreep ik inderdaad. Ja. En zeker bij de politie, dat zijn ook heel vaak verhalen die je hoort, dat ze zeggen, ja, had je maar niet zo dom moeten zijn. Oh. En zit je op dat moment daar niet op te wachten. Nee. Sylvia, heb je uiteindelijk het weer aangedurfd om nog wel toch weer het online daten op te pakken? Of? Ja, en in eerste instantie, want ik had een abonnement en dat liep nog gewoon verder. Dus ik dacht, ja, wacht eventjes maar. En jullie pakken mij, maar nu ga ik het terug doen. Dus ik ben heel bewust op zoek gegaan naar vaak Engelstalige profielen of slecht Nederlands profielen. En dan alleen maar liken. En dan de rest komt dan vanzelf wel. Ja, ja. En dan mensen aan het lijntje houden. Dat was een soort wraak, was dat voor mij. En ik heb daarna ook nog wel gewoon echt online gedate. Maar je bent zo voorzichtig. Je vertrouwt eigenlijk niets meer en niemand meer. Maar ja. Maar moedig dat je, en fijn ook dat je met ons in ieder geval het verhaal wilde delen. Dat het denk ik ook wel weer voor mensen je alert kan maken op een bepaalde zaken in ieder geval. Nee, dat is ook wat ik graag wil. Ja, ja. Er komt steeds meer aandacht voor datingfraude. Maar het is nooit genoeg. Want het wordt steeds lastiger om het te ontdekken als iemand die aan het daten is. Ik bedoel, je kijkt al een beetje vertroebeld natuurlijk, hè, want je wordt verliefd op iemand, dus je bent al niet helemaal scherp mee. Dus ik laat ook altijd iemand meekijken. Ja. Of ik vertel het verhaal in ieder geval aan iemand. Maar het wordt, de organisaties worden steeds... Het is steeds professioneler. Niet voor niks natuurlijk dat de campagne vandaag start inderdaad met Check Je Date. Sylvia, dankjewel. En een fijne jaarwisseling alvast. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel. Mary Jo de Leeuw is cybersecurity expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Mary Jo, hoe luister jij naar het verhaal van Sylvia? Want zij gaf al wel aan van, ik denk eigenlijk alles gecheckt te hebben. Je laat ook mensen meekijken, je vraagt dingen na. Dan denk je, dat is op zich volgens mij ook wat verstandig is om te doen. Ja, er gingen bij mij wel allerlei alarmbellen rinkelen. Om te beginnen wil ik sowieso Sylvia bedanken voor het feit dat zij haar verhaal durft te delen. Want er zijn heel veel slachtoffers die dat niet durven. Dus ik vind dat een mooi signaal. En dat wil ik ook gelijk aan toevoegen dat zij zegt van, ik heb geen aangifte gedaan, want het is enorm gedoe. Dat is het niet. Je kunt gewoon online, echt letterlijk met 3 klikken, kun je aangifte doen. Dus voor iedereen die dit nu herkent of die daar ervaring in heeft, doe alsjeblieft aangifte. Ook al is het internationaal, de politie kan daar natuurlijk wat mee. Ja, de politie heeft zelf wel, wil ik wel opmerken, aangegeven dat als het inderdaad groots internationaal is opgezet, dat het niet zo 1, 2, 3 opgelost is. Dus nee, dat mensen dat niet valse verwachtingen gaan krijgen. Dat klopt, maar het is geen enorm gedoe. Dus je kunt echt met 3 klikken online kun je aangifte doen. En dat betekent ook dat je meer inzicht krijgt, en dat weet Margriet waarschijnlijk net zo goed, in cijfers. Want heel veel mensen doen nog steeds geen aangifte. Dus afgelopen jaar 218 mensen, 7 miljoen fraude. Maar ik denk dat de verwachting is dat het vele malen groter is, omdat er heel veel mensen zijn die geen aangifte doen. Ja. En ten aanzien van de casus zelf, een van de dingen, en dat kun je ook bijvoorbeeld zien via de not-for-profit stichting Fraude Helpdesk, een van de veelgehoorde excuses die gebruikt worden om mensen op te lichten is werken op een boorplatform of werken in het Midden-Oosten, in bouwprojecten. Dus het feit ook dat dan je rekening gevraagd wordt om die per beschikking te stellen. Ja, ik had wel van een aantal dingen dat ik dacht, want ik zou er nu een heel onprettig gevoel bij krijgen dat iemand die zich zo openstelt en anderen voor wil waarschuwen, dat we nu een soort gaan krijgen. Nou, dat had je wel kunnen zien. Want dat is denk ik wel. Want jij hebt die kennis natuurlijk, omdat je je daarin hebt verdiept. En als jij vanuit een vrolijk gevoel denken van, ik ga op zoek naar de liefde, dan heb je natuurlijk wel een hele andere insteek dan jij die vakgerelateerd dit bekijkt. Ja. Maar dit zijn dingen waarvan je zegt dat komt vaker voor, dus wees daar alert op. Ja, en Sylvia gaf aan dat ze contact heeft gehad met de persoon via Facebook, maar het is dus niet alleen Facebook. Het gebeurt ook bijvoorbeeld via zakelijke netwerken zoals LinkedIn of gewoon dating apps zoals Tinder, Happn, Inner Circle. Dus je moet er eigenlijk van uitgaan dat als iemand ter kwade trouw is, zeg maar een crimineel die misbruik van je wil maken, dat hij verschillende kanalen kan inzetten. Dus het is niet alleen maar of Facebook of Tinder. Het is van alles. Ja. Dus kijk, en ten aanzien van dit verhaal, er zijn wel een aantal rode vlaggen waarvan ik denk van met online dating, de essentie is dat iemand vanaf het begin af aan die probeert jou op te lichten, bitterzoet is, maakt je echt helemaal het hof. Vertelt vaak al dat hij veel geld heeft, stelt goud in het vooruitzicht, diamanten of zakelijke deals. Iemand zegt in principe vaak al veel geld te hebben. Ja, dus dat zou in principe al een rode vlag moeten hebben. Want als je online gaat daten, en dat is meer om de luisteraars een beetje mee te nemen in het verhaal, waarom zou je iemand Terwijl je nog niet eens weet hoe hij zijn koffie het liefst drinkt 's ochtends. Al wel vertellen hoeveel geld hij heeft, welke huizen hij koopt of dat hij met je wil trouwen, ja, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel dingen waar je. Wellicht waar je om indruk te maken, dat je welvarend bent. Maar wat zijn inderdaad nog meer dingen die, waarvan je zegt in de algemene zin van let daar op? Ja, en weet je, ik zeg altijd, en ik ben een beetje zwartgallisch, vertrouw niemand. Ja. Dus iemand die al begint met, weet je wel, huwelijks aanzoeken, vertelt hoeveel geld hij heeft. Ja, ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld. Vooral iemand die zegt dan veel geld te hebben. Als het gaat over geld, nog voordat je iemand gezien hebt. Ja, weet je, ik wil best iemand geld lenen, ik persoonlijk. Maar dan moet ik toch iemand een keer in de ogen aangekeken hebben. Weten hoe hij zijn koffie drinkt of hoe die bijvoorbeeld ruikt. Ja. Ik noem maar even wat. Dus dat zijn wel een aantal dingen. En sowieso, wat ook veel gebeurt, is dat dan mensen vragen om geld over te maken via het anonieme kanaal Western Union Money Transfer. Dat is een methodiek waarbij je met je geld naar een loketje gaat. En dat gaat dan zeg maar in een geldpijpleiding waarvan je niet weet wie er aan de andere kant staat en waar het geld opgehaald wordt. Dus op het moment dat iemand zegt, kun je geld voor me overmaken via dat principe, want dat is anoniem. Uh-huh. Ja, dan moet je ook denken, dan kan ik het dus nooit meer terughalen of zien waar het uitgekomen is of bij wie. En datzelfde geldt als iemand wat ook veel gebeurt, dan kan ik je alvast een pakketje sturen. Een van de een oplichtingstoet die veel gebruikt wordt, is dat iemand zegt dat hij militair is en dan naar huis gaat, maar zijn spullen op moet sturen en dat dat geld kost. Dus kan ik het pakketje naar jou sturen, maar dan heb ik geld voor nodig. Ja, er zijn een aantal hele bekende trucs voor. Dus Western Union Money Transfer, geld op pakketjes opsturen. En het feit dat je geld, goud of diamanten in het vooruitzicht stelt, waar je dan nog even kosten voor moet betalen bij de notaris. Ja. De rode vlaggen, zoals jij zegt. Dankjewel. Ja. Merit Jodelil, cybersecurity expert. Vanochtend schreef journalist voor het Algemeen Dagblad Hans Nijhuis ook een commentaar over. Net als loverboys liefde lelijk maken, verpesten datingfraudeurs het aloude afspraakje. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had het idee dat jij echt boos erover maakt. Waar wat Jasper van Kuik net ook zei, het is een lage vorm van oplichting. Ja, en je moet niet de schuld bij het slachtoffer leggen. Ik vond het verhaal van Sylvia heel indrukwekkend, want zij heeft dus geprobeerd echt te checken met wie ben ik nou eigenlijk aan het chatten. En voor wat het waard is, ik heb zelf niet online gedate, maar ben ook een keer bijna in iets getrapt. Als ik dat heel kort even mag zeggen, gewoon hoe dat gaat. Dus denk niet dat het jezelf niet overkomt. Ik loop met mijn vrouw op straat. Ze was de avond ervoor bij een vriendin wezen eten. En had ze een heel intiem gesprek gehad. En zo hartstikke leuk. Die vriendin is een ZZP'er. Die verdient goed, maar het geld komt niet altijd regelmatig binnen. En wij lopen over straat te winkelen. En ze krijgt een appje van die vriendin. Die vraagt, kan je even €500 overmaken? Ja, een beetje een rare vraag, maar ik kan nu niet bij mijn spaargeld en dan betaal ik het je vanavond terug. En mijn vriendin zegt, ja, natuurlijk, dat is goed. Of mijn vrouw, sorry, zegt, ja, dat is goed. En die ander zegt, ja, fijn, ik stuur je een tikkie. En mijn vrouw begint het over te maken. Alleen dat overmaken lukt op een of andere manier niet. Toen zei ik, dan doe ik het wel even, geef haar nummer maar. Gewoon omdat je wil helpen. Vervolgens gaat de telefoon van mijn vrouw, belt de bank. En de bank zegt, die telefoon van uw vriendin is gehackt. Dus het was een nep verzoek. Achteraf denk je, hoe kan ik zo stom zijn? Maar op het moment zelf, je bent gewoon met iets heel anders bezig. Dus je bent er niet alert op. En zelfs als je er alert op bent, zoals Sylvia, zie je dat het nog steeds fout kan gaan. En waarom is het zo gemeen? Omdat het je inderdaad, dat zei Jasper ook, het raakt je in bij iets intiems. Hè? Chatten met iemand en verkennen of je iets voor elkaar voelt, dat is best wel intiem. En het is niet zoals op first dates dat de camera's bij zijn of zoals in een café dat de mensen bij zijn. Nee, het is iets. Je ligt in je bed, je zit op de wc, je zit in je stoel. Dat zijn de momenten. Mm-hmm. En ja, weet je, online daten, het is op zich hartstikke mooi dat het kan. Hè. Vroeger moest je op zoek naar een partner best ingewikkeld. Dit helpt enorm. Ik heb vrienden die zijn getrouwd. En dan vraag je, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Via online daten. Dus het is hartstikke mooi. En dan zijn er altijd weer van die eikels, excuseer het woord, die het dan verpesten. Mm. Is het dan, want jij wil ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de dating sites leggen, schreef je in je commentaar. Ja. Ja, want wij hebben de neiging om te kijken naar de slachtoffers en vervolgens hebben we de neiging om te kijken naar de politie. Heel begrijpelijk. Maar laten we eens kijken naar die sites zelf. Jullie als Radio 1 zijn verantwoordelijk voor wat er op jullie platform gebeurt. Wij als AD zijn verantwoordelijk voor wat er op ad.nl gebeurt. Mm-hmm. Waarom is het dan zo dat die datingsites niet verantwoordelijk zijn voor wat er op hun platform gebeurt? En natuurlijk, het is hartstikke moeilijk om uit te vinden wie is er nep en wie is er echt. Maar als hun algoritmen zo goed in staat zijn om ons aan elkaar te koppelen, omdat ze ons zo ontzettend goed kennen, dan zouden ze die ook op deze manier moeten kunnen inzetten. Ja. Dat ze zien wie ze echt en wie ze niet. En als je naar de banken kijkt, die dus hun rol proberen te vervullen, zo gauw er ergens fraude is, proberen die in te grijpen en bellen die je. Nou, ik geloof niet dat er iemand ooit een telefoontje van welke dating-app dan ook heeft gekregen om te zeggen, past u eventjes op, want er zijn hackers op de loer. Ik ga het hand voorleggen ook aan de directeur van de Fraude Helpdesk om te kijken waar die verantwoordelijkheid kan liggen. Dankjewel, Hans Nijhuis van het AD dus, journalist. Marloes Kooltof is namelijk de directeur bij de Fraude Helpdesk. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Ligt daar een verantwoordelijkheid of zou die groter moeten of mogen zijn bij de dating-apps? Zij voelen die verantwoordelijkheid wel in ieder geval. Dat wel. Wij trekken ook samen met hen op en met andere organisaties om dit een halt toe te roepen. Mm-hmm. Dus zij voelen de verantwoordelijkheid wel. Maar wat nog wel een kanttekening bij het verhaal is, is dat heel veel informatieuitwisseling tussen fraudeur en slachtoffer helemaal niet plaatsvindt via zo'n platform. En dat maakt het gelijk heel erg lastig. Dus er vindt ook veel eerste contact plaats via andere platforms, zoals Instagram of zelfs via een spelletje als Wordfeud kunnen mensen in contact komen met iemand. En als zij al via een gelegitimeerd bedrijf een dating opzoeken, dan nog vindt het contact vaak plaats gewoon via een andere kanaal, zoals WhatsApp. Ja, ja. Wat voor aandeel van die totaal aantal meldingen heb je het dan? Want die Sylvia gaf ook aan, je hebt het juist de eerste weken, juist precies gedaan, waarvan je zegt van hou het veilig en doe het via de officiële platforms. Ja, dat tellen wij niet. Dus wij hebben bij ons loket melden de mensen zich die hiermee te maken hebben gehad, die het al ingetrapt zijn of alleen een melding doen. Hè? Mm-hmm. Dus die nog geen geld hebben overgemaakt. En die aantallen liggen ieder jaar al zo'n beetje hetzelfde. Maar wij tellen niet apart via welk platform dat is gebeurd. Ja. Sterker nog, dat mogen we ook niet bijhouden. Okay. Dus dat kan ik u niet vertellen. Maar ik wilde eigenlijk alleen mee zeggen dat die platforms die doen wel degelijk van alles om dit een halt toe te roepen met allerlei algoritmes. Wat kunnen mensen zelf nog doen als je het hebt over de rode vlaggen die vanochtend werden besproken? Nou kijk, Sylvia zei ook er wordt gevraagd om geld. Maar het vervelende is dat geld, heel vaak wordt er pas op een heel laat moment gevraagd om geld. Die oplichters die zijn zo geraffineerd, die nemen hier de tijd voor. Hè. Het is een heel businessmodel. Dus zij gaan gewoon rustig achteroverleunen en maken contact met allerlei mensen. En op het moment dat ik als potentieel slachtoffer argwaan krijg, dan trekken zij zich even terug of ze gaan juist bloemen sturen. En wat wij ook zien is dat er niet letterlijk om geld wordt gevraagd. Er is een paniekgebeurtenis in het buitenland door een ziek kind. Of omdat er een paspoort is verloren of wat dan ook. En het geld is allemaal weg. En dan vragen zij niet letterlijk om dat geld. Maar dan zegt het slachtoffer zelf, zal ik jou helpen? Ja en dan gebeurt het dus. Maar wat echt een rode vlag is, is als jij iemand nooit hebt gezien of contact probeert te maken en dat lukt niet via een videoverbinding of iets dergelijks, ja, dan moeten echt alarmbellen gaan rinkelen. Je moet natuurlijk nooit geld overmaken aan iemand die jij niet hebt gezien. Helder. Dat is een hele belangrijke. Hartelijk dank nog. Marloes Kooltof van de Fraude Helpdesk. Ster. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag. Kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee. Zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct.

Het weer nog. Overwegend bewolkt met hier en daar vanmiddag heel even zon. Vooral in het midden en zuiden kunnen vanmiddag flinke buien vallen. Mogelijk ook met onweer. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Ook morgen bewolkt en regenachtig en zacht. Dan gaan we met die heel even zon even allemaal naar buiten. Maar hoe zit het nu op de weg, Tim Schaap? Goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Ja, het wordt vandaag weer druk op de wegen vanuit Brabant richting de België. We zien er namelijk nu al een file op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. En je reis duurt daar zo'n 15 minuten langer. Deze week in de bonus, AH Excellent oliebollen, gevuld en naturel, 6 stuks voor €1,99. Alle AH Excellent gourmet minis, 2 plus 1 gratis. AH Borrelgemak, 3 stuks voor €5. En alle AMEC minisnacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Het is de lekkere van Albert Heijn. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. We gunnen natuurlijk niemand een leven in armoede. Daarom steunt Wilde Gansen de aanpakkers. Zij doorbreken armoede in hun eigen buurt met kleine, slimme projecten, zodat mensen op eigen kracht vooruitkomen. Geloof jij ook in die aanpak? Ga dan naar wildegansen.nl en word donateur. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Wel trusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het advies over schenken aan goede doelen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Wintergasten is terug van 10 jaar weg geweest. Lange gesprekken bieden alle ruimte voor verrassende inzichten. Is het jammer dat we niet het hele jaar door plek inruimen voor deze lange gesprekken in de media? En welke invloed hebben journalisten op die veelbesproken Haagse bestuurscultuur? Dit zijn zoal de dingen die we bespreken in het Mediaforum met Margriet Brandsma, journalist en oud-Duitsland-correspondent, Roos Slikker, columnist en schrijver, en onze spraakmaker is cabaretier en ontwerponderzoeker Jasper van Kuik. Roos, we beginnen met jouw mediamoment, de documentaire over Peter R. de Vries gisteravond op RTL 4, Staand Verder Leven. Waarbij je met wat ja, huiver of twijfel. Ik had er eigenlijk even niet zo zin in. Dat klinkt zo lullig om te kijken, maar we hebben natuurlijk heel veel terugblikken gehad. En er is al een documentaire ook al geweest. Toen dacht ik, goh, wat gaan we daar nu nog aan toevoegen? Oh zo, ik dacht meer de confrontatie met dat leed weer. Dat je dacht, nee, hoewel, dat blijft verschrikkelijk. Maar dat kan ik nog wel hebben. Maar het was meer dat ik dacht van, goh, wat hebben we nou nog voor nieuws te vertellen? Hè? Dat, maar ik ben gaan kijken en ik heb ademloos naar die documentaire zitten kijken. En wat met name wat ik er knap aan vond en wat ik er mooi aan vond, is dat je ook zo de menselijke kant van de bestuurders zag. Dus er werd onder andere, Femke Halsema werd onder andere geïnterviewd. En natuurlijk zegt hij in eerste instantie al, dat is wat we al lang gehoord hebben, het is verschrikkelijk. Maar ik vind het zo fijn als je in een interview ook de vraag krijgt, je krijgt dat telefoontje en dan. En wat een goede vraag is, dan heb je allerlei dingen gedaan. Je hebt van alles afgehandeld, je hebt een persconferentie gegeven, je staat in nauw contact met alles en iedereen en de driehoek en weet ik het allemaal niet. En dan kom je thuis. Ja. En dat is natuurlijk, dat vermenselijkt het ook het nieuws. En zeker ook vanuit beleidsmakers vind ik het heel interessant om te horen wat er dan met je gebeurt. En ook, zij antwoorden daar ook heel erg eerlijk op. Van, ja, daar hebben we volgens mij een fragmentje van. Mijn woordvoerder belde, dus ik nam onmiddellijk op. En toen zei hij, er is iemand neergeschoten en het lijkt om Peter R. de Vries te gaan. Je schrikt enorm En je bent je ook onmiddellijk bewust van wat dat betekent in je stad. En dat je aan het werk moet. Ja, dit is meer het werkgerelateerde. Ja. Jij bedoelt wat zij later persoonlijk aangaf. Dat vond ik eigenlijk. Dan dit is natuurlijk dat ligt redelijk voor de hand, zeg maar. Maar wat ze ook. Ja, je ligt in bed dan daarna en alleen maar lijstjes te maken. Te denken: wat ben ik vergeten? Waar heb ik aan gedacht? De familie. Er is genoeg contact met de familie. De pers. Hoe zit het met de veiligheid in de stad? Die lijstjes maken kan ik me zo goed voorstellen. En wat ik ook wel een heel akelig detail, maar ook wel weer een beetje geestig vond, is dat ze is op de fiets gesprongen naar het hoofdbureau van politie. Dat doet ze altijd op de fiets. Maar ze zegt: ik was zo in gedachten. Ik rijd mijn eigen oude route. En ze rijdt dus eigenlijk rechtstreeks het hele afgezette gebied in. Waar dus allerlei politie stond. En die zei: nou, mevrouw Halsma, u kunt wel aan het werk moeten, maar u mag er niet door. Ja. Want ze mocht natuurlijk net als heel Amsterdam er niet door. En dat zijn van die kleine menselijke dingen, waardoor je toch even heel anders weer naar zo'n dag kijkt. Want je hebt mooi gedaan. Uitgebreid ook vanuit de makers van RTL 4, hoe die het hebben beleefd. Maar vooral ook de zoon en dochter. En de van kinderen Peter natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar jij vond dan juist het menselijk gezicht van de bestuurder. Ik vond het ook aangrijpend. Ik vind het ongelooflijk knap hoe goed zij ook verbaliseren, hoe goed ze het praten over en ook in de nalatenschap van hun vader. En dat is sowieso heel ontroerend. Maar ik wilde met name hier ook het journalistieke belang eigenlijk benadrukken, ook van de persoonlijke vraag. Hoe is het als je 's avonds thuis bent? Ja, en waarbij ik bij deze documentaire wel vond dat het ook vooral aan de gesprekspartners te danken was. Hè? Ja, dus dat helpt heel erg. Femke Halsema en de kinderen van Peter R. de Vries die ervoor zorgden. Want de vraagstelling bleef toch een beetje steken bij heel vaak in: wat deed dat met je? Ja. Dat is ook begrijpelijk, want het is wat. Hoe breng je dit op een volgend niveau? Het is toch terugkijken op een hele traag. Er werd ook wel een beetje beloofd dat we ook een beetje inzicht zouden kunnen krijgen in hoe het programma RTL Boulevard heeft veranderd. Nou, dat kwam niet echt uit de verf, vond ik. Behalve dat ze nu nog altijd op het Mediapark zitten. Maar ik vond het ook vooral inderdaad aan de openheid van de geïnterviewden te danken dat die documentaire dat niveau kreeg van: ja, je leeft toch heel erg met ze mee en je beleeft het allemaal nog een keer. Want je zegt, het werd minder journalistiek aangepakt in die zin. Maar gaf dat misschien ook reden om de openheid te geven? Ja, misschien is dat juist dan wel. Ja, want het is soms ook de bedding waarin het is, hè, absoluut, waarin het ligt. Ja. En dit is geen knalhard, confronterend journalistiek interview. Ben ik helemaal met je eens, dat klopt. Maar tegelijkertijd juist inderdaad misschien in een wat softere, veiligere interviewomgeving. Ze kenden elkaar ook, dat zag je ook. Hè? Ja. Dat die kinderen van Peter R. de Vries en de maker. En vooral het beeld van hoe Peter R. als vader is geweest. Ja. Dat is wel wat zeker blijft hangen, denk ik, bij veel mensen. Margriet Brandsma, jij wilde het hebben over de Poolse mediawet, die gisteren is getorpedeerd door de Poolse president Duda. Ja, dat vond ik toch wel opvallend nieuws. Hè? Want die Poolse president is natuurlijk eigenlijk een volgeling van de partij Recht en Gerechtigheid. Mm-hmm. Hè? Van Kaczynski, de conservatief-populistische partij die het in Polen al heel lang voor het zeggen heeft. Dus het feit dat deze president gezegd heeft: deze mediawet, die veto ik, dat is voor de journalistiek in Polen echt goed nieuws. Het betekent, het komt er eigenlijk heel in het kort op neer dat het een wet was die verbood dat buitenlandse ondernemingen een meerderheidsbelang, of een groot belang moet ik eigenlijk zeggen, in Poolse mediaorganisaties zou kunnen hebben. Nou, dat is in Polen het geval bij een commercieel televisiestation. Daar is Discovery de grote eigenaar van, een Amerikaans bedrijf. En dat Poolse televisiestation heet TVN. En is ook in de Poolse radio-televisiejournalistiek het enige televisiestation dat zeer kritisch durft te berichten over de Poolse regering. Nou, de bedoeling van de wet was natuurlijk om dit televisiestation aan banden te leggen. Daar heeft de Poolse president een streep doorgehaald. En dat is ook goed nieuws voor al die Poolse journalisten. En die zijn er veel, weet ik. Want ik kwam en kom nog wel eens. Maar toen ik correspondent in Duitsland was, kwam ik ook heel veel in Polen. En heel veel Poolse journalisten voelen zich ook gemuilkorfd door hun regering. En dit is dus echt wel een steuntje in de rug. En maar ook het gevoel van onze democratie werkt nog wel? Of? Het werkt nog wel. Kijk, het is ook wel een beetje opportunistisch gedrag van deze president. Want hij weet ook, het gaat ons land heel veel geld kosten. Want de Amerikanen hebben ook echt gedreigd, als jullie dit doorzetten, dan gaan wij jullie op economisch vlak veel meer treffen. En misschien ook wel op defensie, op strategisch vlak. Dus hij heeft dat ook echt wel om die reden gedaan. Maar het feit dat hij het gedurfd heeft om tegen de grote Kaczynski, tegen de grote partij, nee te zeggen, dat geeft wel aan dat er in Polen iets aan het schuiven is. We weten, in Polen is het afgelopen jaar natuurlijk heel veel gebeurd dat het democratische licht eigenlijk niet kan verdragen. Rechtspraak is aan banden gelegd en noem allemaal maar op. En je ziet nu langzamerhand het feit ook dat weer een groot afluisterschandaal naar buiten is gekomen. Wat broeit daar? Ja, nou ja, dat blijkt dus dat in 2019 dezezelfde partij, de Recht en Gerechtigheid, dezezelfde Kaczynski, de oppositie volop heeft afgeluisterd. En met allerhande, nou, we hebben het over fraude gehad, maar dat is dus ook volop gebeurd. Telefoons zijn gehackt, met allerhande sms'jes en andere berichtjes zijn nieuwe verhalen de wereld ingeholpen. En op die manier is de oppositie zwart gemaakt. En dat was in de aanloop naar de verkiezingen. Dat was in de aanloop naar de verkiezingen. Die Recht en Gerechtigheid dan weer nipte wint. Verrassend. Waarvan je je nu kunt afvragen, is dat dus wel op een eerlijke manier gebeurd? Nou, het feit, ook overigens wel weer door buitenlandse media aan de orde gesteld, hè, want in Polen zelf is dat bijna onmogelijk op dit moment. Maar het geeft allemaal wel aan, denk ik, dat er in Polen weer een beetje dingen aan het gebeuren zijn die we, denk ik, als democratisch Europa mogen toejuichen. Maar is dat dan, Margriet, omdat men het in Polen zelf ook niet meer wil? Of is het vooral druk van de Amerikanen, maar ook een EU die heeft gezegd van, hè, we uitkomen nu kritiek. De EU zal zich ongetwijfeld heel erg op de borst kloppen van kijk eens wat onze druk teweeg brengt. Ik denk dat je dat ook kunt vergeten. Het enige, maar voor Polen is ontzettend belangrijk wat Amerika doet. Ja. Polen vindt zichzelf klein Amerika. De Amerikanen hebben Polen nooit in de steek gelaten. Europa wel. Na de Tweede Wereldoorlog overgeleverd aan de Sovjet-Unie. En noem maar op. Dus als de Amerikanen zeggen, dit gaat te ver, dan gaan de oren en de ogen in Polen open. Dat is. En ja, het is misschien allemaal nog een beetje vroeg, maar ik heb zelf wel het gevoel dat dit het begin is van nou ja, heel misschien een nieuwe Poolse lente. Het staat ook voor iets groters. Hè. Het staat voor de worst, voor de weeffout die Europa heeft. Dat er strengere eisen voor zijn om de EU in te komen. Maar dat er eigenlijk geen maatregelen zijn. Om als de media worden gemuilkorfd. Ja. Als wat in Hongarije aan de hand is. Daar zie je de EU gewoon keihard mee worstelen. Er is geen. Ze zitten nu op een lager niveau dan toen ze binnenkwamen. Ja. Nou ja, je moet daar iets mee. Want zo langzamerhand heb je 2-3 staten binnen de EU. Waar de zombie-staten worden. Democratie is meer dan alleen maar. Ja, en vergeet niet hoe belangrijk Polen is natuurlijk voor de Europese Unie. Het is wel onze buitengrens. En ook dat is reden heel vaak om in Brussel toch een beetje de vervelende handschoentjes aan te hebben als het gaat om aanpak van alles wat er daar gebeurt de afgelopen jaren. Ja. Wellicht dat iets verandert. Heel klein stapjes zijn het dan. Hè? Voor het eerst in 10 jaar tijd was er gisteravond weer een VPRO Wintergasten. Inderdaad, de wintereditie van Zomergasten. Maar dan met internationale gasten. En gisteren werd er afgetrapt met de Israëlische bestsellerschrijver Yuval Noah Harari. Heb je die zijn boeken gelezen? Nieuws en dergelijke? Margriet? Nee? Nog niet, maar zijn ook staar onder zware druk om er lekker voor zitten. Ik heb hem ook op de lijst. Zo'n boek wordt op je lijst staat. Ja, bij iedereen. Ja, Alle 1000 pagina's, zeg maar. Ja. Het zijn geen kleine werkjes die je even lekker op een zondagmiddag doorneemt. Gisteravond maakte des te meer nieuwsgierig. Absoluut. Ja, dat had je wel. Ja. Ja, Margriet, had je sowieso behoefte aan. Want dit zijn de langere gesprekken. Deze donkere dagen, de tijd van het jaar. Is dat prettig dan? Ja, ik hou heel erg van dit soort programma's. En ik vond het ook wel weer heel fijn dat Zomergasten nu in Wintergasten de grens overgaat. Omdat dat ook letterlijk de horizon weer verbreedt. Dat had je, vond ik, de afgelopen jaren met Zomergasten wel. Het is nog niet eens zozeer dat de gasten niet interessant waren. Maar je zag sommige fragmenten dan toch wel weer terugkomen. Op een gegeven moment, je had af en toe een beetje het gevoel van, raakt het niet een beetje op? En nu, met gisteravond dan deze gast. Ik vond het echt. Van mij zou dat inderdaad vaker mogen gebeuren, ja. En dan niet per se alleen maar deze dagen. Ik begrijp wel dat deze periode daarvoor gekozen wordt. Want het is voor iedereen een beetje de tijd waarin je lekker op de bank gaat zitten met een dikke pak kranten of een boek of datgene. Dus het leent zich er natuurlijk wel voor om dat nu te doen. Het is denk ik alleen geen excuus om er de rest van het jaar na te laten. Roosterlijker? Ja. Nee, dat vind ik ook inderdaad. Het leent zich er nu heel goed voor. En ik denk ook inderdaad dat er ongetwijfeld wat meer kijkers zullen zijn dan je misschien dan wanneer je dit in maart doet of zo, of in april, als iedereen naar buiten gaat op een terras. Maar ik vind het wel heel jammer dat er zo weinig langere interviews zijn op de televisie. En er wordt dan altijd gezegd van ja, maar mensen zijn dat verleerd en we hebben de aandachtspannen van een goudvis en we zijn gewend aan TikTok-filmpjes en die duren maar, weet ik veel, 10 seconden. Maar dat is natuurlijk, sorry dat ik het zeg, maar dat is toch bullshit. Ik bedoel, podcasts die vliegen echt door het dak. En die zijn zelden korter dan een uur. Soms wel 3 uur. En ja, ik ben een groot fan van podcasts. Maar daar luisteren we ook allemaal naar. Of tenminste, er wordt zeer veel naar geluisterd. Ja. En dat zijn langere gesprekken. Sterker nog, je ziet nu heel vaak dat er ook nieuws uit podcasts bijvoorbeeld gehaald wordt door die langere interviews. Omdat mensen zich op hun gemak voelen en beginnen te vertellen. Als iemand iets gaat vertellen, dan zegt hij vaak ook iets. Dat is iets anders dan een soundbite in een praatprogramma. Want daarin word je eigenlijk altijd een beetje klaargestoomd. Wat is je mening? Nou, je hebt 3 minuten de tijd. En dan mag je al heel blij zijn als je 3 minuten aan het woord bent. En ik vind het echt heel erg jammer dat er zo weinig ruimte is voor langere gesprekken. En als ze er zijn, dan worden ze natuurlijk vaak geprogrammeerd op tijden dat je zelf aan de randen van de nacht. Met een podcast op je hoofd staat koken. Ja. Dan dat je naar een lang gesprek op televisie maar kijkt. Maar dat is wel interessant. Wat je, als je die vergelijking tussen de podcast natuurlijk en langere gesprekken. Jij zegt tijdens het koken. Nee, ik hoor van mensen die tijdens het wandelen of tijdens het hardlopen. Ja. Maar tijdens en ben je een podcast aan het luisteren en een lang interview op televisie. Maar Zomergasten is ook een podcast. Ja. Dus ik denk. Nee, maar ik bedoel meer. Ja, maar als ik denk dat je als televisiemaker ook breder kunt denken dan dat je alleen maar denkt we zijn een beeldschermpje waarop. Ja, nou, dat is een interessante. Ja. Dus, maar het is een soort formule televisie. Er zijn wetten nu uitgehouden waar een talkshow aan moeten voldoen. Het moeten dezelfde gasten zijn, want het moet voelen als je huiskamer. Het moet heel kort, het moet voor de keel. Ik kijk eigenlijk al jaren geen talkshows meer. Omdat als je de kranten van die dag hebt gelezen, dan leer je er niks nieuws aan, behalve het verbale vuurwerk. Het heeft, als je echt iets van op wil steken. Maar dat is de vraag van waar is een talkshow voor bedoeld? Is dat bedoeld om er ergens voor op te steken? Is het bedoeld om je te herkennen? Is het bedoeld om de dag nog even door te nemen? Nou, ik denk dat het wel degelijk ook mede bedoeld kan zijn om iets uit te diepen. Om mensen die niet mijlen ver uit elkaar zitten, maar iets uit elkaar zitten, met elkaar in gesprek te laten gaan. En dat waardoor je iets meer beide kanten hoort en meer nuance. Jij wil graag bij een talkshow wil je in ieder geval nieuwe inzichten horen. Ik dat wil nieuwe inzichten krijgen in plaats van dat iets door de strot wordt geramd in 3 minuten. En het een sluit het ander niet uit. Ik zeg niet weg met de talkshow. Nee. Hè? En ik zeg ook niet weg met het korte, snelle vraaggesprek. Want dat is soms hartstikke leuk. Alleen, dat is nu het enige. Ja. Dan krijg je niks anders. En je ziet natuurlijk ook dat de talkshows toch kampen met de kijkcijfers. Ja. Hè? Dat gaat niet zo goed. Misschien dat dit wel een soort wake-up call. Ik begrijp, wat zei je, 800.000 kijkers gisteren voor. Dat was voor PTR. Maar ik kan wel even vragen hoor. De redactie is heel snel dat soort dingen opzoeken. Hoeveel hoeveel kijkers dat was inderdaad voor die andere documentaire. Maar ja, ik denk dat die redacties van talkshows zich toch af moeten vragen of dit inderdaad de manier is om verder te gaan. Of dat het misschien wel een moment is om na te denken over, nou ja, misschien niet 1 gast, maar een wat meer thema uitzending. Ruimte. Ruimte. Ja. Ruimte om na te denken, ruimte voor reflectie, ruimte voor een iets langer gesprek. Ik mis dat echt. De Wereld Draait Door deed dat af en toe nog wel. Die durfden soms, waren natuurlijk ook een bandje wat 1,5 minuut mocht spelen en snelle items. Maar af en toe deden ze gewoon echt even, En daar werd ontzettend veel naar gekeken. Ja. Altijd ook tot hun eigen verbazing werden die thema-uitzendingen, dat ze dachten, we gaan iets heel raars doen over moleculen of het heelal, of weet ik dit, alsof dat raar is. Maar goed, we gaan iets heel anders doen. En daar werd heel goed naar gekeken. Ja, dus wat dat betreft, volgens mij, Jasper, had jij het idee van doen naar die talkshow? 3 keer in de week talkshow, 2 keer in de week lang interview. Nou ja, bij wijze van spreken, dat je zegt, op dinsdag en donderdag zitten we met 1 of 2 gasten en gaan we de diepte in en daartussendoor. Maar het is letterlijk, heb ik volgens mij zo'n redacteur een keer gehoord, wij willen het gesprek van de dag zijn. Mm-hmm. Maar dan ga je alleen maar naar een soort soundbites toe en korte dingetjes. Ik denk dat er best wel ruimte is. En interesse voor iets verdiepende dingen. En ook af en toe de ruimte nemen om een nieuwe gast te introduceren. Dat vinden ze heel eng. Want ja, Ab Os trouwens, die kent iedereen, maar begint inmiddels ook iets te krijgen. Dan zie je hem zitten en dan gaan je schouders al hangen, denk je. Nou ja, je moet ook kijken welke dynamiek er is als het gaat om die kijkcijfers. Want dat is niet per se de bevestiging. We hebben het even snel opgezocht. Wat zei ik? Vraag even wat de regisseur. 280.000 mensen hebben gekeken. Nou ja. Dus dat is ten opzichte van de talkshow wel aanzienlijk minder. Maar de vraag is, moet je het daarvoor doen? Waar kijk je naar? Dat is de vraag. Het is ook maar moet je het voor de kijkcijfers doen? In ieder geval de publieke omroep zich daar iets van aan moet trekken. Plus dat er nog een verschil is tussen één heel lang gesprek van zo'n wintergasten en meer langer, wat verdiependere interviews binnen een talkshow. Nou, wie weet. De Volkskrant heeft met persvoorlichters, hoofdredacteuren en journalisten gesproken over welke rol de media spelen in de nieuwe bestuurscultuur. En daaruit kwam best wat kritiek van die persvoorlichters op de parlementaire pers. Het levert ook 5 aanbevelingen voor journalisten op, waar dus de journalisten zelf ook over meedenken. Uit het stuk, er staat in ieder geval in alle geïnterviewden waren het erover eens. De pers is niet verantwoordelijk voor de bestuurscultuur, maar heeft wel een aanzienlijke rol in Den Haag. Margriet Brandsma, je hebt ook lang daar rondgelopen, nu al een tijdje niet meer. Opvallend is wel het verschil in beleving. Dus dat er vanuit de voorlichters en de politici de rol het gevoel inderdaad veel groter was die de media heeft dan dat journalisten zelf hebben. Die zeggen, wij zijn gewoon kritisch toehoorder, buitenstaanders. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat de pers zich daarin onderschat. De rol van Haagse media, van politiek journalisten, is gewoon groot. Dat weet je. Dat hangt er misschien wel een beetje vanaf voor welk medium je werkt. Ik werkte voor het NOS-journaal. Dus ja, je wist dat daar rekening mee werd gehouden. En in die zin had ik wel een beetje een heel groot déjà vu gevoel toen ik vanmorgen dat stuk las. Want 10, 15 jaar geleden hadden we het hier ook over. Noemen we het misschien iets anders, maar ging het ook over. Lopen we niet te veel achter elkaar aan en zijn we niet te heigerig? En moeten we niet meer op zoek naar de verhalen achter de eerste soundbite enzovoort. Ja. Dus, en dat zag ik toch in dit verhaal ook wel weer terugkomen. Maar je ziet ook wel ontwikkeling. En het is natuurlijk altijd goed om je voortdurend dingen af te blijven vragen. Maar wat mij bijvoorbeeld heel erg aansprak, ik meen dat Joost Oranje van Nieuwsuur was, die zei van dat Nieuwsuur ook lang heeft gedacht van, als RTL of als die of die een primeur heeft, dan is het van hun en dan laten wij het liggen. Ja. Terwijl je eigenlijk natuurlijk moet zeggen, zij hebben al heel veel voorwerk gedaan, wij duiken er ook in, want dan kom je verder. Mm-hmm. Niet wanneer je denkt van oké, we maken een berichtje en wij gaan ons weer op een ander dossier storten. Jij is ook goed, maar dat kinderzinnerige van zij hebben het gehad en dan doen wij het niet meer, of we besteden er minder aandacht aan. Ik denk dat heel, je ziet het natuurlijk ook, hè, in de samenwerkingsvormen die je tegenkomt. Hè, Trouw en RTL die samen optrokken. Trouw en RTL waren bij de toeslagenaffaire. Dus ik denk dat hele goede ontwikkelingen zijn. En ik heb inderdaad ook wel de verhalen van de voorlichters gelezen. Of althans de. En ik denk dat zij hun rol toch altijd wat ondergeschikt maken. Wat kleiner maken dan die werkelijk is. Want juist die voorlichters, die communicatiedeskundigen, die spelen natuurlijk, al was het ook maar in aantal, een enorme rol in Den Haag. Dus zij dichten hun eigen rol kleiner toe? Ja, media doet precies hetzelfde eigenlijk. Inderdaad. Zie daar het spanningsveld wat er ook is. Absoluut. Ja. Maar ik las ook zo'n voorlichter die dan zegt van, ja, maar als mijn minister het hele verhaal naar buiten brengt, dan branden jullie hem af. Mm. Dan denk ik, dan ben jij niet voor je vak geschikt. Want jij bent er juist voor om je minister te helpen om het eerlijke verhaal te kunnen doen, zonder dat mensen het gevoel hebben of dat. Snap je? Ja, maar het is wel een van de aanbevelingen die worden gedaan van, wees wat milder voor als iemand zich kwetsbaar wil opstellen. Ja. En ga niet alleen maar op zoek naar de schuldigen. Maar dan zit er nog wel iets, en dat miste ik wel een beetje in het stuk. Ook in de perceptie van de politicus zelf. Als jij het eerlijke verhaal vertelt en jou wordt vervolgens, dat gebeurt bij Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, jou wordt vervolgens gevraagd, dus je hebt toen en toen een fout gemaakt. De voorlichter nu reageerde heel erg van, ja, dan gaat zo'n politicus natuurlijk nooit meer het eerlijke verhaal vertellen. Dat is natuurlijk onzin, want inderdaad kan de politicus vervolgens zeggen, ik heb daar een fout gemaakt, ik ben daar anders over gaan denken. Maar dan moet je als interviewer niet doorgaan hakken. Nee, maar dit ging om, nu moet hij aftreden of nu. Ja, oké, maar dit ging over één vraag. Dit ging alleen maar over de vraag, u hebt daar een fout gemaakt. Ja. Waarom is het dan vervolgens meteen de kramp? Ja, als een minister moet toegeven dat hij een fout heeft gemaakt, dan is hij natuurlijk weg, gaat hij nooit meer iets echt vertellen. Maar dat is de kramp die over en weer is ontstaan in de loop der jaren. Daar hebben politici zelf ook een rol in. Die kunnen namelijk ook zeggen, ik sta hiervoor, ik ben van gedachten veranderd, ik heb een fout gemaakt. Electoraat, doet u er mee wat u wil, maar ik geef je op een briefje dat heel veel kiezers die hun vertrouwen enorm kwijt zijn momenteel in Den Haag, die snakken ernaar dat een politicus zegt, dat heb ik daar niet goed gedaan. Ja. Ik heb erover nagedacht, ik heb er wat makker gelegen en ik ben tot de conclusie gekomen dat dit een beter plan was geweest. Ja. Ik zou er als kiezer echt denken, hé. Maar dat is, want Jasper, jij werkt ook al voor ministeries, heb jij opdrachten gedaan, dat is niet de cultuur die daar hangt, hè? Nou, ik heb gewerkt vanuit de TU aan de OV-chipkaart en de opvolgers daarvan. En ik ging daarin dat ik dacht, nou, die stap 1 is burgers helpen, maar regel 1 voor ambtenaren bleek toch, breng je bewindspersoon niet in de problemen. Ja. Wat dus ook ervoor zorgt dat binnen zo'n ministerie zelfs problemen die er zijn, die bekend zijn bij, weg worden gehouden van de bewindspersoon. Want als hij of zij het niet weet, kan die er ook niet op aangesproken. En dat moet echt anders. Mm-hmm. Het moet, maar dat betekent, ik denk wel dat de pers ook een rol heeft, niet op zoek naar de schuldigen, maar op zoek naar wat is er misgegaan, niet wie. Dat staat in die aanbeveling. Ja, en dat hoe heeft het heel goed. Maar een soort nieuwsgierigheid van, en als het echt verwijtbaar is, ik vind een groot verschil tussen echt verwijtbare fouten, dat zeg je, ja, maar dit, uh-huh, dit, of een fout die is gemaakt die op zich best verdedigbaar is. Want komt Margriet, tot slot, komt daar ook het mechanisme uit voort dat we natuurlijk vaak nog zien dat iemand die niet naar functioneren heeft gefunctioneerd wel weer op een andere mooie plek terechtkomt. En dat daardoor ook wel een dynamiek natuurlijk komt te hangen. Van, ja, terug. Hallo. Ja. Ik wou het niet zeggen, maar... Ja, nee, maar dat kan natuurlijk wel ook, dat in de hand werken. Dat je wel dat meer hebt. Mensen willen aanspreken op, ja, maar je hebt het niet goed gedaan. Toch zien we iemand weer. Ja, nou ja, dat maakt het vaak niet geloofwaardiger. Dat is absoluut waar. En dat, maar tegelijkertijd, ja, het hangt er natuurlijk ook wel vanaf wat voor fout het is geweest. Ja. Hè? Kijk, dat weten we nu ook. Als minister ben je natuurlijk gewoon ongelooflijk kwetsbaar. En het lang niet iedereen wil het ook meer doen. En als het ook zo is dat als je een keer de fout hebt gemaakt als minister, dat je dan vervolgens nergens meer terug kan komen. Ja, dan krijgen we denk ik nooit meer een kabinet. Nee. Nou ja, in productontwikkeling weet je ongeveer, er gaan 1 op de 10 of 100 projecten lukt. Fouten horen er gewoon bij. En dat zullen we moeten gaan accepteren. Dus je kunt er maar beter van leren. En een bewindspersoon die geen fouten maakt, die echt, dan is er van alles weggemoffeld. Dan heeft hij waarschijnlijk niks gedaan. Nee, niks gedaan. Of alles is weggemoffeld. Dat is dan de fout. Ja. Nou, we zijn rond. Goed. Het is ook 9:30. Dank jullie wel. Graag gedaan. Margriet Brandsma, Roos Slikker. Tot snel weer. Tot 9:30, Guilaine Plag. Straks presenteert de top 3 van kandidaat-ministers van oplossingen zich aan u en voor de jury, bestaande uit onze innovatie-expert cabaretier Jasper van Kuik en Rick Brink, die voor KRO-NCRV de minister van Gehandicaptenzaken was. Wat maakt iets tot een goede oplossing en hoe manifesteer je als niet-Haagse minister? En we spelen tegen 9:30 weer de Nationale Nieuwsquiz, deze week met de beste 4 kandidaten van het afgelopen jaar. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. Die grijpt terug op iets opvallends van 2021. Die vraag luidt over welke voetbalcompetitie, die er niet kwam, maakt deze Engelse fan zich zo boos. It's a disgrace! An absolute disgrace! Disgusting! All these owners, they know nothing about football in this country. Hundreds of years of derbies, battles, big games. Despicable! Even ademhalen, zou ik zeggen. Het is niet doorgegaan. NPO Radio 1. Tijd voor het nieuws, de hoofdpunt uit het nieuws, Katrien Straatman. Door de coronacrisis hebben vooral mensen met een mbo-opleiding minder kans op een baan. SEO Economisch Onderzoek zegt in een rapport dat mbo's vaak doelgericht zijn opgeleid voor 1 bepaalde baan, zoals kappers. Die zijn eerder het slachtoffer van de crisis dan mensen die breder zijn opgeleid, zegt SEO. Israël heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de Syrische havenstad Latakia. Volgens de Syrische staatstelevisie gebeurde dat vanaf de Middellandse Zee en is er brand uitgebroken in een van de containerterminals. In de haven liggen waarschijnlijk wapens opgeslagen die vanuit Iran Syrië zijn binnengekomen. De politie voert de komende tijd actie voor een betere CAO. Als eerste legt personeel van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel het werk neer. Ook worden acties voorbereid bij de ME. En de politie van Los Angeles heeft beelden vrijgegeven van een beschieting in een winkel waarbij een meisje van 14 om het leven kwam. Agenten schoten op een man die overlast veroorzaakte. Vermoedelijk ketste een politiekogel af op de vloer en raakte het meisje dat in een pashokje stond. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Ja, drukte voor de grens naar België om te beginnen op de A27 vanuit Gorinchem naar Breda. Voor knooppunt Sint-Annabos 3 kilometer file om daar vervolgens bij knooppunt Sint-Annabos in te mogen voegen op de A58 en daar meteen de file in te rijden vanuit Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder daar nog eens 10 minuutjes aan extra reistijd. Platen van Spraakmakers. En Jasper van Kuik, het is aan jou om de plaat van vandaag, oftewel de muziek, uit te kiezen. Die Zeit heilt alle Wunder. Ja, van Wir sind Helden. En moeten we gewoon luisteren? Of wil je nou, het is een cynische titel. Want de tijd heelt al het verwonderen. Cynisch. En ik heb hem uitgekozen omdat het juist iets is wat ontwerpers en mensen die oplossingen willen bedenken of implementeren vaak hebben. Nog je blijven verwonderen over alles. En denk ik, moet dit eigenlijk wel zo? Waarom gaat dit zo? Kan het niet beter? Zeit heilt alle Wunder, wenn du sie gut verschnürst, bind nur die Stelle gut ab, bis du gar nichts mehr spürst. Du weißt, ein Feuer geht aus, wenn du's länger nicht schürst. Und du weißt, dass du besser an alte Wunder nicht rührst. Und auch das größte Wunder geht vorbei. Wenn es dich nicht loslässt, zähl bis drei. Es geht vorbei, es geht vorbei. Du kommst auf die Welt, um den Kopf zu verdrehen. Lachst über Hunde und deine eigenen Zähne. Du bleibst, kaum kannst du laufen, alle zwei Meter stehen. Und fällst auf die Knie, um noch ein Wunder zu sehen. Am nächsten Wunder ziehen sie. Die Zeit heilt alle wonden in plaats van wonden, waar ik in eerste instantie van uitging. Maar dat was hem zeker niet. Het waren de wonderen. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nog 2 dagen, komende donderdag. Voor de jaarwisseling dus weten wij wie de minister van oplossingen is. We zijn begonnen bij Caro NCRV vorige week met eigenlijk bij de 1000ste uitzending van Spraakmakers. Daar zijn uiteindelijk 7 kandidaten overgebleven. Na stemming door de communityleden van Spraakmakers. En daar zijn dan nu 3 van over, de top 3. Straks na 11 uur krijgen deze 3 kandidaat-ministers de kans om zich nog 1 keer te presenteren. En dan is het aan de jury om uit die 3 de eerste minister van oplossingen te kiezen. En die jury bestaat uit onze spraakmaker, innovatie-expert en cabaretier Jasper van Kuik. En Rick Brink was tot voor kort natuurlijk de onbezoldigde minister van gehandicaptenzaken namens Caro NCRV. Waarbij ik even ga kijken, want Rick is op afstand of we die verbinding inmiddels tot stand hebben. Als het goed is wel. Rick, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, jij weet als geen ander hoe het is om als een schaduwminister en zaken op de agenda te krijgen. Kostte dat moeite eigenlijk in het begin? In het begin zeker wel. Want de mensen weten ook nog niet zo goed wat ze met je aan moeten. Want je bent natuurlijk geen minister vanuit de democratie. Maar je bent een minister, in mijn geval, bedacht van een televisieprogramma. Ja. Dus er waren heel veel mensen. Nou, ik was minister van gehandicaptenzaken, dus met name bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die dachten, hé, wat gaat die doen? Welke kant gaat Rick op? Enzovoort. Dus in het begin moesten we ons wel even bewijzen, ja, dat klopt. Ja, en dan moet je zorgen dat er genoeg reuring komt. En dat men over je gaat hebben van, heb je dat initiatief gehoord en wat gaan die doen? Ja, en wat je ook wel moet doen, en dat moet ik de minister ook wel meegeven. Kijk, dit is een minister van oplossingen, hè? Dus je gaat oplossingen verzinnen voor problemen die er zijn. Uh-huh. En wat ik heel erg heb gemerkt is, je moet de inhoud 110% goed kennen. Want dat is eigenlijk de enige manier om met je collega-ministers goed in contact te komen. Om dus met de, zeg maar, de Haagse ministers daarbij aan te kloppen. Ja, ik vind het mooi dat je het hebt over je collega-ministers. Want je zegt je gewoon mooi. Hartstikke goed. Ja, kijk, dat is al een week de ervaring die ik heb. Kijk, als je of je nou wordt gekozen in een radioprogramma of een televisieprogramma of vanuit de democratie, je bent een minister. Dus je zult iets moeten doen. Tenminste, zo was mijn opvatting altijd. Ja. Je zult iets moeten doen met de politiek. Maar dat is wel grappig, want dat jij dat zegt, mijn collega ministers. Rick, want toen jij net verkozen was, toen weet ik dat jij hier, ik zag dat dus ook jou meer als een collega eigenlijk van Caro NCRV, minister van gehandicaptenzaken. Maar we kregen toen heel veel commentaar op de app. Je spreekt een minister met je aan en dat doe je toch niet? Dus dat was meteen die functie, die werkte goed, ja. Ja. Ja, die werkt heel goed en het is echt zo, maar dat zei ik al een beetje, hè. Als je de inhoud 100% goed hebt, of 110% goed hebt, ja, als je die oppast, dan gaan mensen je ook echt zien als een echte minister. Mm-hmm. Nou, klinkt dat bedenken van oplossingen misschien makkelijker dan het is. We hebben natuurlijk ook, dit is ontstaan door de combinatie van alles om je heen zien. En er wordt jaren over zaken gepraat, Jasper van Kuik. En het wordt maar niet geregeld. En toen las ik met mijn dochter het ministerie van oplossingen, een kinderboek, waarin in het geheim eigenlijk gewoon zonder eigen belang dingen werden opgelost en zaken werden aangekaart. En dat vonden we een heel mooi idee, waardoor we ermee aan de slag zijn gegaan. Maar jij weet natuurlijk als innovatie-expert als geen ander dat zomaar even een oplossing bedenken, niet per se makkelijk is. Je gaf net al aan van de 100 dingen slaagt bij wijze van spreken 1 ding. Waar zit de grootste valkuil? Een van de dingen is dat bij goede oplossingen moeten 1000 dingen kloppen. En er hoeft maar om het goed te laten slagen. Mm-hmm. En er hoeft maar 1 ding niet te kloppen om het fout te laten gaan. Dus je hebt ontzettend veel beslissingen die je moet nemen. De wijzertjes die goed moeten staan. En dan pas werkt het echt. En oplossingen zijn echt. Ja, in de ontwerp- en innovatiesector zijn we een beetje voorzichtig met het woord oplossingen. Want een oplossing suggereert 1 plus 1 is 2. Nou, zijn er al vaak meerdere oplossingen te bedenken. En is het vaak geen eindstation, maar meer een soort iets wat je in het veld zet. Ik zeg wel eens dat je werkt aan een interventie. Iets waarmee je wil bijsturen. Mm-hmm. De maatschappij is meer een soort rivier waar je je hand in houdt en dan het water een bepaalde kant op stuurt. Maar dan zie je plotseling daar de oever uitbijten. En dan zul je daar ook weer wat aan moeten doen. Dus het blijft ook. Het blijft bezig. Je blijft bezig, maar dat moet je een beetje aannemen. Van oké, het blijft onderhoud. We moeten eraan gaan werken. Als je die radertjes aangeeft, van als maar 1 radertje hoeft de verkeerde kant op te staan en dan gaat het mis, is het dan te makkelijk praten vanaf de zijlijn van mij ook? Van er wordt maar gepraat en gepraat en gepraat. En wanneer doet men nou ja en nee. Ja en nee. Want er wordt gewoon te veel gepraat. En we hebben het onszelf veel te moeilijk gemaakt. We hadden voor het journaal ook over de decentralisatie. Ja. En dus we hebben best wel een ingewikkelde maatschappij ingericht. Maar er kunnen wel meer dingen dan we nu doen. denk ik. En dat, dan ga je kijken naar hoe maken we oplossingen. En daar weten we in het ontwerponderzoek en innovatieonderzoek best wel wat van. En wat een heel handzaam model is de Double Diamond van de British Design Council. En een van de allerbelangrijkste dingen is dat, zoals Theo Maas het ooit zei, oplossingen zijn het probleem niet. Je wil eerst de probleemstelling helder hebben. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is het probleem? Want als je dat goed definieert, dan weet je ook waar je aan moet gaan werken. Ja, ja. Bijvoorbeeld bij Boyan Slat met de ocean cleanup. Die gaat plastic uit de oceaan vissen. Maar er zijn ook mensen, als je dat probleem definieert als er ligt plastic in de oceaan, je kunt ook zeggen, nou, het probleem is dat er plastic bij komt in de oceaan. Dus daarna heeft hij iets ontwikkeld waarmee je de rivieren plastic afvangt. Er zijn ook weer mensen die zeggen, nee, het probleem is dat er van alles in plastic verpakt zit. Dus dat moet je aanpassen. Nou, dat geeft al aan. Afhankelijk van hoe je probleem definieert. Dat is heel belangrijk. En vooral ook op welk niveau gaan we het aanpakken. Want soms, als je te abstract gaat zitten, dan wordt het zo. Dan, uiteindelijk is het dan het kapitalisme of het gebrek aan democratie. En dan raak je weer op een niveau waar je geen aangrijpingspunten meer hebt. Dus je moet ook weer terug naar een niveau dat je zegt, oké, hier kunnen we iets betekenen voor mensen. En hier moeten we gaan ingrijpen. Ja. Maar dat definiëren van het probleem vergt heel erg oren en ogen ophouden. Nieuwsgierig zijn, luisteren, doorvragen. Eigenlijk eigenschappen in een journalist. En ook wat Rick net aangaf, 110% kennis hebben van iets. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, er wordt vaak gezegd, oh nee, maar weet je, oplossingen is misschien 10% creativiteit. En de rest is heel goed. Creativiteit wordt ook wel eens verward met geen randvoorwaarden. Vrij kunnen denken. Maar de echt creatieve mensen waar ik heel veel respect voor heb, zijn mensen die alle randvoorwaarden snappen, het systeem snappen en dan alsnog tot creatieve oplossingen kunnen komen. Ja. Dat ze zeggen, ja, ik snap helemaal hoe het in elkaar zit en ik denk toch dat het beter kan daar en daar en daar. Ja, want dat is, Rick, brengt misschien ook nog wel een aardig. Je kunt natuurlijk misschien de wildste en gaafste ideeën hebben, maar uiteindelijk zit je ook met een dagelijkse praktijk waardoor dingen uitvoerbaar moeten zijn. Als je gewoon in idealen kunt denken, dan kan alles bij wijze van spreken. Ja. Maar ben jij daar ook wel tegen aangelopen dat je dacht, ja, dit zou toch moeten kunnen, maar ja, dagelijkse praktijk blijkt toch wat meer beperkingen te geven. Ja, zeker. Daar ben ik zeker tegen aangelopen. En er speelt nog één ding extra bij mee. Kijk, ik weet niet hoe lang deze minister mag blijven, maar de minister van Gehandicaptenzaken mocht in aanvang een jaar blijven. Mm-hmm. Nou, en in een jaar tijd kun je niet de hele wereld veranderen, maar je wilt wel dat je na dat jaar aan de mensen kunt uitleggen wat je hebt gedaan en ook wat je hebt gerealiseerd. Nou, in mijn geval als minister van Gehandicaptenzaken, maar het gaat hier over de minister van Oplossingen. Yeah. Dus je moet ook, tenminste dat zou ik ze wel willen aangeven, je moet problemen definiëren. Nou, daar zei de vorige spreker ook al iets over. Nou, dan moet je ook denken aan oplossingen. Maar je moet ook wel proberen, denk ik, om in ieder geval een deel van de oplossing gerealiseerd te krijgen. Want dan kun je ook aan de mensen op straat of waar je ook bent uitleggen, nou, dat de minister van Oplossingen nodig is, dat het werkt en dat jij goed hebt gepresteerd in die functie. Dus denk ook aan het tijdspad wat je hebt. Maar ja, je moet ook wel, vind ik zelf, aan de mensen kunnen uitleggen wat je gedaan hebt. Ja. Ja. Wat zijn, Jasper, initiatieven van recent waarvan je zegt van die hebben eigenlijk best goed dingen geagendeerd en dat is het begin van de oplossing? Nou, wat Rick zegt is heel terecht. Hè. Je moet niet alleen maar blijven hangen in gepraat. En ik denk dat je vroeg dat ook, kunnen we weg van praten? Ja, meer doen. En dat betekent ook dat op de ministeries dat je niet eindeloze gesprekrondes moet gaan hebben, maar dat zij meer hun rol moeten pakken en zeggen, en ook zo'n minister van Oplossing in het midden gaan zitten, met iedereen inventariseren en zeggen, oké, nu ga ik dit doen. Ja. En een voorbeeld is de twijfeltelefoon. Is denk ik een fantastisch voorbeeld over de vaccinaties. Mensen hadden daar vragen over. Dat startte met artsen die de straat op gingen in een wijk waarin een relatief lage vaccinatiegraad zat. Oorspronkelijk idee was, we moeten die mensen overtuigen. Maar het bleek dat mensen heel veel vragen hadden over hun persoonlijke gezondheidssituatie. Ik heb last van stollingen, of ik heb dit, of mag ik wel dat? Toen zei ze, ja, maar het is helemaal niet zo'n antivax sentiment. Dus hier begon iets heel interessants. Ze gingen de straat op, ze luisterden, ze keken. Toen zei ze, wacht even, het probleem is helemaal niet wat we dachten dat het was. Het is persoonlijke voorlichting over. Oké, dan begonnen ze. En toen kwam er iets. Wat nou als we een telefoonnummer beginnen? In het ziekenhuis in Rotterdam. Wat mensen kunnen bellen. En daar gebeurde iets interessants. Kleinschalig uitproberen. Want het gaat fout mis. Dus je moet niet gelijk het hele systeem. Eerst eens kleinschalig proberen en kijken wat er gebeurt. Ja. En dat hebben ze daar gedaan, dat werkte. En nu is het landelijk uitgerold. Nou, dat is binnen een tijdspad van volgens mij 3 tot 4 maanden. Ja, ja, ja. Dit is precies hoe het moet zijn. Is dat, even naar jouw vakgebied, Rick Brink, de speeltuintjes waar jij mee bent begonnen? Het eerste speeltuintje, kindvriendelijk afleveren, opleveren, hoe je het wil zeggen. Ja, zeker. Kijk, dat begint ook in een buurt, in een wijk waar mensen betrokken zijn. Waar ook, in dit geval ging het dan over kinderen met een beperking. Ja. Nou, toen zijn we opgeklommen naar een samenspeelakkoord. Nou, tot op de dag van vandaag werken we daar nog steeds aan. Ik ben inmiddels geen minister meer, maar we werken nog wel steeds hard aan het onderwerp. Maar het begint wel met het zaaien van een plantje. En dat doe je op een hele kleinschalige manier. En je ziet ook wel dat als de kleinschalige manier goed werkt, dat je dan andere mensen gaat inspireren. Nou, dan krijg je een olievlek en dan krijg je echt een grote oplossing. Maar het begint vaak bij iets kleins. Ook als je kijkt naar toch even een klein dingetje uit mijn vakgebied, wat ik in de coronacrisis mooi vond, is bijvoorbeeld Steffi. Steffi is ook een initiatief wat op een hele laagdrempelige manier uitlegt aan mensen die de taal misschien niet helemaal machtig zijn, wat het coronavirus met je doet en wat je vooral moet doen om te zorgen dat je het virus niet krijgt. Ja, ja. En dat zijn ook hele mooie oplossingen, laaghangend fruit, waar een minister van oplossingen echt wel het verschil kan maken. Ja. Is dit de Double Diamond? Of zit er nog, als we hem kort verder doornemen? Nou, de Double Diamond is je begint die probleemdefinitie. En dan kijk je zowel naar, wat Rick zegt, een akkoord. Dan ga je meer naar het systemische niveau. Wat moet op beleidsniveau gebeuren? Zowel als wat lager. Ik denk dat een goede minister van oplossingen beide niveaus aan moet kunnen. Dus kijken, wat kunnen we nu realiseren? Wat kunnen we doen om uit te proberen? Maar ook lange termijn. En dan die oplossingen genereren. Dat is meestal niet één oplossing. Want er zijn allerlei mogelijkheden. Maar moet de keuze durven maken dus eigenlijk. Nou, je moet eerst eens wel dat vrij. Die stap, dan komt die. Weet je, als je het probleem hebt, dan, oké, wat zou er allemaal kunnen? En dan zo breed mogelijk en creatief. En dan gaan filteren, oké, wat is hier kansrijk? Waar zit een goed verdienmodel ook achter? Wat kunnen we goed financieren? Wat is technisch mogelijk? Oké, en dan kies je er een aantal en die ga je testen. En soms kan testen zijn doorrekenen. Soms kan testen zijn een pilot. Soms kan het in een lab uitproberen. Maar meerdere dingen parallel uitproberen. Op een concreet niveau. Maar soms wil je ook wel echt naar dat systemische niveau. Dat je zegt, ja, we moeten nu gewoon aangrijpen in het verdienmodel. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld wat de EU nu net heeft gedaan, het right to repair. Dat meer bevestigen. Apple-telefoons moet. Jongens, mensen hebben het recht om een eigen telefoon. Daarmee breek je het open. Waardoor Apple dingen moet gaan doen om het andere toe te staan om een telefoon te repareren. Ja, ja. Is het, ik zit te denken, de drie kandidaat-ministers zitten natuurlijk ongetwijfeld mee te luisteren om te kijken wat de tips zijn die ze nog snel in de praktijk kunnen brengen. Zij komen na 11 uur binnen. Als het gaat om karaktereigenschappen, Rick Brink, waarvan zeg je, die komen, zijn mij heel erg van pas gekomen? Of die mis ik juist en die had ik graag willen hebben? Nou, je moet enorm vasthoudend zijn. Als je minister bent en je bent niet vasthoudend, ja, dan gebeurt er niks. Mm-hmm. Dus je moet echt vasthoudend zijn. Mijn vrienden zeiden voordat ik minister was wel eens van Rick is een terrier en die laat niet meer los, dat bijt irritanter af. Nou, ik denk dat dat wel een eigenschap is die goed past bij een minister van oplossingen. Een beetje irritant zijn dus ook? Je moet soms wel het randje opzoeken. Kijk, als jij mensen wilt overtuigen van je idee, ja, dan moet je wel doorgaan. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Ik denk dat je heel creatief moet zijn. Dat je hard moet kunnen werken, dat je mensen moet kunnen inspireren en ook moet kunnen meenemen. Nou, allereerst in de probleemdefinitie en daarna ook in je oplossing. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. En je moet ook kunnen uitleggen aan je achterban waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En dat ook goed communiceren. En al dat soort dingen zijn gewoon enorm belangrijk voor zo'n minister van oplossingen. Maar ik denk dat vasthoudendheid, dat wel misschien wel de belangrijkste is. Nog gewoon vasthouden aan je eigen koers. Ja, met een grote uitroepteken erachter. Want dat inspireren, dat roept mij ook wel de vraag op, Jasper van Kuik. Moet een minister zelf die oplossingen kunnen bedenken? Of moet je vooral een goede omgeving eigenlijk creëren die jij kunt inspireren om tot een oplossing te komen? Ja, dat laatste. Ik denk dat een minister van oplossingen, Steve Jobs is een mooi voorbeeld. Die bedacht niet alles zelf. Die had er wel echt een neus voor om als hij dingen langs zag komen, dat hij dacht, ja, Zit wat in, dat gaan we doen. Dat, en dan werd hij ook ongenaakbaar en vasthoudend en die terrier Jan Pronk mentaliteit een beetje die je als minister moet hebben. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat het wel helpt dat als je zelf dat oplossingsproces een beetje snapt. Dat je niet, je bent niet alleen maar een facilitator, om het zo maar te zeggen. Maar dat je bijvoorbeeld ook wel die empathie hebt voor de burger die aan de andere kant zit, nieuwsgierig bent, gedreven, ook mensen kan pushen binnen je eigen organisatie. Van zijn dit wel echt? Heb je wel echt alles geprobeerd? Ik wil het nog een keer zien. Ik wil het snappen. Ik wil het. Ja, dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. En draagvlak creëren van Steve Jobs. Werd ook gezegd dat hij een reality distortion field had. Wat wil zeggen? Hij kon een visie neerleggen waardoor mensen gingen geloven in iets wat op dat moment nog niet kon. En dat wordt ook wel eens een lonkend perspectief. En dat is voor innovatiedeskundigen of ontwerpers heel belangrijk. Laten zien wat er zou kunnen komen. Stel nou dat we deze en deze randvoorwaarden weten aan te pakken. Moet je kijken wat er dan kan. Dan kan er dit, dat en dat. En dat opheffen van die randvoorwaarden, daar zit vaak de pijn. En dat, daar stranden onderhandelingen vaak op. Want dan, ja, maar dan moet dat weg. En dat kost als. Maar als je daar tegenover stelt, dan kan er dit. Mm-hmm. Dan kunnen we hierheen. Dat betekent dit voor burgers. Dan wordt het de investering waard. Of het dan wordt het de investering waard. Ja, ja. Kun jij een voorbeeld noemen van iemand waarvan je zegt dat is een goede probleemoplosser? Steve Jobs is een voorbeeld. Elon Musk is ook zo eentje. Dat zijn de grote, het hoeft geen bekende te zijn hoor. Als je zegt iemand op de TU Delft, van ik denk van hé, die heeft iets goeds gedaan. Nou, kijk, het zijn niet altijd individuen. Steve Jobs en Elon Musk zijn de grote en die hebben het keer op keer gedaan met hele sectoren. Dus dat zijn grote. Maar laat ik een voorbeeld geven van een. Ik weet niet waar die oplossing vandaan komt. Op de basisschool van mijn kinderen. Daar is ze vieren Sinterklaas met elkaar. En het allerergste wat er kan gebeuren is dat er één kind geen surprise heeft op de dag. Want dat is drama voor beide kanten. Zowel voor het kind dat het zou krijgen als voor degene die niks heeft. Dus wat doen ze? 1 of 2 dagen van tevoren worden alle surprises in de klas gezet. Zogenaamd om met z'n allen naar te kijken. En dat is ook superleuk. Maar dat geeft ook de juf of de meester de kans om het kindje dat het nog niet heeft even te zeggen, hé, je moet nog wel. Oh, ja, ja. Nee, dat zijn hele kleine dingen die een slimme oplossing zijn voor iets wat. Nee, dat is op een heel klein niveau. Ik vind het Centraal Justitieel Incassobureau, dat vindt natuurlijk niemands grootste vriend. Nee. Want je een verkeersboete betalen, daar heeft in. Maar die hebben dus wel dat proces zo makkelijk mogelijk gemaakt. Die hebben een aantal jaar geleden dat ernstig gestroomlijnd. En een manager van die afdeling, van een afdeling daar vertelde mij dat hij 1,5 jaar heeft moeten steggelen met de afdeling juridische zaken om er het woord boete op te mogen zeggen. Zetten, want daarvoor stond er beschikking. Oh ja, ja. En het is juridisch gezien is het geen boete. Het is een beschikking. Maar hij zei, wat nou als ik een groot boete op en daaronder beschik 1,5 jaar? En uiteindelijk mocht het. En dan heb je dus eigenlijk de wetten en de regelgeving die soms wel van wat daadkracht in de weg kunnen zitten. Ja, daar moet je snappen en dat gevecht moet je aan en gewoon zeg je, ik accepteer dit gewoon niet. Ja. Of ik zet het naar mijn hand. Dus je moet die randvoorwaarden heel goed kennen om het vervolgens of te zeggen, ik ze accepteer niet of ik ga ze een beetje naar mijn hand zetten. Ja. Nou, het leuke is, we gaan want het is bijna tijd voor het NOS-journaal. En daarna komen de 3 kandidaat-ministers ook binnen. Die ook, we gaan met hun praten over wat ga je als eerste aanpakken. En dat is in eerste instantie op hun vakgebied. Dus ik geloof dat het met dat eerste punt wat jullie noemden, die 110% inhoud en die kennis die er is, dat het daar wel mee oké is. Jullie blijven, Rick, van afstand, als je erbij wil blijven, heel graag. Want je kunt natuurlijk altijd voorzien van tips en kritische bevraging, dat mag ook. Dus dan gaan wij ons en zij ons daar geestelijk op voorbereiden. En dan zijn we zo meteen na 11 uur weer terug met de 3 laatste kandidaten om voor Caro en Cervé minister van Oplossingen te worden. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijt over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens het geluid van 2021 op 31 december. De inzendingen worden voorgedragen door Marjolein van Heemstra, de schrijfster van het winnende NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Ik ben heel benieuwd naar alle gedichten die in jullie leven. Dus gooi het op papier en stuur het op. Stuur uw gedicht over het afgelopen jaar naar gedichten@radio1.nl. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering.

De politie van Los Angeles heeft beelden vrijgegeven van een incident in een warenhuis in Hollywood, waarbij een tiener om het leven kwam. Agenten schoten in de winkel een man neer die overlast veroorzaakte, maar raakte daarbij ook een meisje van 14 dat in een pashokje schuilde. Zij werd gevonden door agenten die op zoek waren naar mogelijke andere verdachten. Er is een onderzoek ingesteld, maar er wordt vanuit gegaan dat het meisje werd geraakt door een politiekogel die via de grond afketste tegen de muur van de paskamer. Het weer nog. Bewolkt met vooral in het midden en zuiden vanmiddag flinke buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook wat zon. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Ook morgen bewolkt en regenachtig en ook weer zacht. En dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Ja, ik heb een handjevol files te melden. Het is wat drukker geworden onderweg. Om te beginnen op de A27 vanuit Gorkum naar Breda, want bij Nieuwendijk is een ongeluk gebeurd. Daar is één rijstrook dicht. Hou daar rekening met 3 kwartier vertraging. Ook een file op de A27 vanuit Gorkum naar Breda voor het knooppunt Sint-Annabos. Daar heb je 3 kilometer file met 10 minuten extra. En het is druk voor de Belgische grens. Dat is vooral te merken op de A58 vanuit Berg op Zoom naar Tilburg. Daar heb je voor knooppunt Galder ruim 10 minuten extra reistijd. En de andere kant van de A58 vanuit Tilburg naar Breda, voor datzelfde knooppunt, knooppunt Galder, 6 kilometer file met daar een half uur aan extra reistijd. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van jullie samen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Eind oktober ontstond het idee en begonnen wij onze zoektocht naar een minister van oplossingen. 2 nominaties waren het gevolg en een oproep voor suggesties voor een nieuwe minister. En die eerste 2 voorzetten die werden gegeven door Sanne Roosboom, schrijfster van het ministerie van oplossingen, een kinderboek dat ons mede inspireerde om met deze ministerstocht te gaan beginnen. En oud-politica Gerdy Verbeet kwam met een van de genomineerden, waar ook veel op gestemd is, want die zit hier ook aan tafel vandaag. Daarna kregen we van alle kanten suggesties voor goede kandidaat-ministers. Dat was prachtig om te zien. Veel mensen waren verrast, vereerd. Sommigen vonden het ook heel logisch dat ze werden genoemd. Anderen hadden geen tijd of geen zin. Ook dat kan natuurlijk. Uiteindelijk zijn er 7 kandidaten overgebleven waar u allemaal hebt op kunnen stemmen. En die top 3 zit hier nu. In willekeurige volgorde, zeg ik even. Dus het zegt niks over het aantal stemmen wat jullie hebben gekregen. Marijke Krabbebos, Derrien Elhoefie en Nienke Meijer. Welkom, alle 3. Dankjewel. Derrien, was het een verrassing? Of had je wel, was jij er zo eentje die dacht, ja, ik vind wel terecht dat ik genoemd word? Nou, ik heb een best wel sterke achterban, dus ik had wel ergens gedacht dat ik hier zou gaan zitten vandaag. Ja, ja, er werd nog even goed. Iedereen was goed geactiveerd ook. We noemden het al een boostercampagne in stemmen op het laatste moment. Marijke, jij werd aangedragen, maar had je zelf ook aangedragen? Ja, want ik hoorde jullie duizendste uitzending en het oproepje. En toen dacht ik, nou, dat is wel wat voor mij. En als het gewoon mocht, dan toen heb ik het ook gedaan. Ja, maar iemand anders dus ook. Ja. Ja, dus dat is alleen maar mooi. En Nienke Meijer was de eerste die geportretteerd werd. Jij werd door oud-politica Gerdy Verbeet, die bij de duizendste uitzending van Spraakmakers aanwezig was. Waarbij toen het hele project natuurlijk nog niet zo helemaal uitgekristalliseerd was. Maar je had wel meteen het idee, dit lijkt me wel wat. Ja, het leek me onwijs gaaf. En ik heb ook direct het boek gekocht om te kijken waar het ministerie dan over gaat. Ja, weet je, volgens mij heeft Nederland dit gewoon nodig. Dus ik heb er niet lang over nagedacht en denk, dit moeten we gewoon gaan doen met elkaar. Het leuke is dat we net het eerste half uur met Jasper van Kuik, onze spraakmaker, en Rick Brink, die dus voor KRO-NCV minister voor gehandicaptenzaken is geweest, dingen hebben doorgenomen. Waarbij ik me al een beetje achter de oren ging krabben. Ah ja, er komt eigenlijk best wel veel bij kijken om tot een goede oplossing te komen. Dus weet waar jullie aan beginnen. Maar dat weten jullie, hè? Wij gaan zo meteen dossiers doornemen met jullie waar jullie op zouden willen richten. En tot slot krijgen jullie allemaal 1 minuut de tijd om jullie nog aan te prijzen, zowel bij luisteraar als bij de jury. Marijke, als ik met jou zou beginnen, als je welk onderwerp zou jij graag willen aanpakken? Ja, nou, een van mijn laatste ideeën en verwonderingen, want bij mij begint het altijd bij een verwondering, was dat we heel veel als overheid in Nederland stoppen in 113. Het voorkomen van zelfmoord. Dat we mensen willen helpen die nadenken over zelfmoord. En dat we overal in allerlei artikelen en tv-programma's waar iets van depressie aan bod komt, staat altijd zo'n zinnetje. Denk jij na over, bel dan 113. En dacht ik, er denken ook echt heel veel mensen na over relatieproblemen en scheiden. En scheiden is eigenlijk een eindproduct van een proces waar misschien onvoldoende gepraat wordt. En scheiden is slecht voor de woningmarkt, scheiden is slecht voor kinderen, scheiden is slecht voor het inkomen van heel veel vrouwen. Toen dacht ik, waarom is er niet een 114 of een 115? Die in elk artikel waarover relatieproblemen wordt gesproken, denk jij na over relatieproblemen, bel gratis 111. Gewoon een relatiehulplijn die 24 uur per dag eigenlijk online is. Ja, en die vooral echt heel erg bekendgemaakt wordt doordat die overal zo met zo'n. Want ik heb geen idee dat dat een verplicht zinnetje is, dat 113. Dat nou ja, ook voor ander leed. Ja. En dat je eigenlijk ook het idee hebt van dat is een uiterste traject. En je zou willen dat. Ja, ik denk dat er best scheidingen voorkomen kunnen worden. Er zit nog een tussenstap in waarmee dat. Ja en 30.000 zo hoort, het probleem om zich agenderen. Nou, een scheiding is precies zo'n ja, een leverage point, wat je dat dan in jargon noemt. Een punt wat je echt wil pakken, omdat dat heel veel negatieve consequenties heeft voor alle betrokkenen. Kinderen, voor de mensen zelf, maar ook inderdaad voor dingen als de woningmarkt. Dus dat zijn wel de dingen waar je op wil gaan zitten om te kijken, hey, als we dit aangrijpen, dan heeft het misschien wel heel veel positieve effecten. Ja, en dan kijk ik even, ik denk nu ook na over het gesprek wat we met Jasper hebben gevoerd en het eerste half uur, van waar ga je het probleem aanpakken? Is dat helder gedefinieerd? Dit is echt de koe bij de horens vatten, zo gezegd. Helemaal. Nou, het is misschien zelfs al wel wat veel richting de oplossing. Ja. In de zin, maar ik bedoel het moment van oplossen. Ja, nee, dat je wil ervoor helemaal zitten. Helemaal probleem. Dat je wil niet, het is geen scheidingsmediator, want dan ben je eigenlijk al te laat. Het is preventie. Ja, precies. Preventie. Ja. Je hebt een hoofd vol ideeën, maar ik heb ook een achtergrond in de bedrijfskunde, in de bancaire sector. Neem je daar dingen uit mee? Of? Ja, daardoor heb ik natuurlijk geleerd hoe het grote bedrijfsleven denkt en werkt. En ik werkte daar op de innovatieafdeling van de ING. En kwam er toch wel achter dat mijn ideeën nog wel te wild waren voor een bank. Die natuurlijk heel goed is in risico's mijden. Daar worden banken groot mee. Dus op een gegeven moment heb ik toen besloten om mijn ideeën aan de rest van de wereld zelfstandige aan te bieden. Doe je dat? Als zelfstandige. Ja. Je hebt ook het idee voor 3G wonen. 3 generaties is dat in dit geval? Ja, het staat ook voor gezelliger, gemakkelijker en goedkoper. Ah, kijk eens aan. Dus 3G is dubbel gebruikt. Ja, ik denk dat heel veel generaties dingen aan elkaar zouden kunnen hebben zonder dat ze bloed. Het is dus niet kangeroewoning van je oma in de tuin nemen, maar echt. Dat hoeft niet met familiebanden te zijn. Precies, juist 3 generaties bij elkaar. Maar je krijgt dat nog niet aan de man gebracht? Nee, ik ben een poos op zoek geweest naar een groot. Toen ik daar zelf ook een woning zocht, heb ik door een scheiding. Ben ik op zoek geweest naar een groot pand met woonbestemming. Dat moet echt 100, 200 vierkante meter zijn, of misschien 400 vierkante meter. En daar heb ik een flinke zoektocht in gedaan, maar dat is me toen niet gelukt. Maar ik geloof nog steeds dat het idee er zou moeten komen. Ja, okay. We gaan naar Derien. Derien Elhoefi. Derien, welk onderwerp zou jij willen aanpakken? Motivatie van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Die als een plumpudding erbij zitten en geen zin hebben? Okay. Ja, zie je het veel? Ja, ik ben met mijn eigen organisatie natuurlijk ontzettend veel in het veld. We komen op heel veel verschillende scholen door heel Nederland. Spreek veel jongeren. Motivatie is altijd wel een ding geweest. Mm-hmm. Niet iedereen heeft elke dag zin in school. Ik zelf had ook niet elke dag zin in school. Maar wat je wel merkt is dat niet alleen in buurten waar het wat minder goed gaat, waar vooral onze focus lag, maar eigenlijk over alle jongeren er nu een soort van vloek heerst. Ook met corona nu. En corona die heeft het inderdaad veel erger gemaakt. Er zijn veel leerlingen die gaan lekker op online onderwijs. Dus die lopen bij en vinden het eigenlijk alleen maar fijn om niet de deur uit te hoeven. Maar er zijn heel veel leerlingen die hebben gewoon behoefte aan liefde en aandacht. En hoe ga je dat creëren? Ik was al een jaar geleden begonnen met een motivatieplatform. En dat zou dan schoolmotivatie moeten heten. Waarin jongeren gekoppeld kunnen worden aan verschillende coaches. Want elke jongere heeft natuurlijk zijn of haar eigen dingen waar hij of zij tegenaan loopt. Mm-hmm. En dat je een soort van guide hebt die je naast je mentor online kan gebruiken om eigenlijk tegen mee te sparren, maar ook gewoon om je erin te verdiepen. Motivatie is niet een vak wat voor gegeven wordt, hè, op school. Dat is er niet echt. Nee. Maar je merkt wel dat mindset en motivatie steeds een cruciale rol gaat spelen in je maar brein. Maar eigenlijk zoek je naar een soort match. Dus je zoekt een leerling die matcht en geïnspireerd kan raken door een coach. Ja. En dat los dan, van de vakken. Ja, en dat dan online. En de mentor is natuurlijk daar nu verantwoordelijk voor op school. En sommige docenten, ik denk dat elke leerling wel een lievelingsdocent heeft op school. Maar je merkt toch wel door de dingen in het onderwijs, zoals het lerarentekort en noem maar op, er geen ruimte is voor dat stukje. Maar wat wel belangrijk is. En ook daar zit je weer in een stukje preventie. Ben je niet alleen maar met eindexamentrainingen bezig aan het eind van het jaar, om er toch voor te zorgen dat leerlingen het halen. En dat is wel. De digitalisering is er. In het onderwijs merk ik dat we nog best wel achterlopen op het gebied van digitaal onderwijs. En je merkt wel gewoon dat er. Het zou makkelijker gemaakt moeten worden dan dat het nu is. Ja. Het kost nu heel veel mankracht, heel veel energie. Verschillende overheidsorganisaties zijn ermee bezig. Gemeenten zijn ermee bezig. Dan heb je het CEG, dan moet die eroverheen. Kijk, dan komt het bestuurlijke spaghetti-model waar we het precies. eerder over hadden. Dus dat is allemaal best wel. Het is belangrijk en het is ook nodig. Maar ik denk dat als je een leerling vanaf de eerste klas tot en met zijn laatste jaar een bepaald platform kan bieden waar hij of zij ook dingen kan lezen, filmpjes kan kijken over hoe je bijvoorbeeld je huiswerk moet maken, of hoe ga ik dan mijn tijd inplannen. En daar een soort van bonussysteem aan koppelt, dus dat leerlingen er ook echt wat aan hebben. Oh ja. Aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 50% korting krijgen op AirPods die ze graag zouden willen hebben. Ja, maar dan in het onderwijs. En ik denk dat best wel voor positieve impact kan gaan zorgen. En je wilt als leerling denk ik ook wel ergens bij horen. Je kan een beetje de strijd met elkaar aangaan door cijfers up te loaden. Dus als je goede cijfers haalt, dan krijg je extra punten. Maar niet alleen de cijfers, maar ook het verhaal achter de cijfers vind ik vaak belangrijk. Dus waarom heb je een wel voldoende of niet een voldoende gehaald? Ja. Want ik denk dat we in een prestatiecultuur zitten die al lang niet meer werkt. Het gaat denk ik vooral om de verhalen erachter. Ja, dus nu kom je inderdaad dan in die systemen waar je zegt dat is dan van latere zorg. We pakken hem eerst concreet aan en proberen die match te vinden en die motivatie te vinden. Ja. Ik zet de punten achter, want we gaan ook naar de derde genomineerde natuurlijk. Als het gaat, Derin wil duidelijk de leerling centraal stellen. Dat is Nienke Meijer bij jou ook de mens centraal stellen, maar dan op een ander vlak. Nou ja, dat sluit eigenlijk heel erg mooi aan. Ik heb de afgelopen 10 jaar zeg maar in het onderwijs gewerkt, in het hoger onderwijs. En gezien dat het onderwerp leven lang ontwikkelen eigenlijk niet goed van de grond komt. En mijn echte passie gaat over jaren over onderwijs en arbeidsmarkt. En wat je ziet is dat er bij heel veel bedrijven heel veel mensen of weg moeten of weg willen. Dus 80% van de mensen bij de grote corporates, daar hadden we het eigenlijk net al over bij de koffie, zijn eigenlijk niet geëngageerd. Willen eigenlijk liefst wel iets anders gaan doen. Maar het is ontzettend moeilijk in Nederland in ons systeem om een sectoroverstap te maken. Ja. En op dit moment is het allergrootste probleem van Nederland dat we een grote lerarentekort hebben. Grote tekorten in de zorg. Grote tekorten in de techniek voor de energietransitie. En als we dat met elkaar niet oplossen, dan hebben we eigenlijk niet het onderwijs voor de kinderen wat nodig is. De zorg voor onze ouders niet. En de hele energietransitie komt gewoon niet van de grond. En waar zit die, want dit is een heel groot thema eigenlijk, wat je aanpakken hebt geleerd. Een oplossing ontwikkelt zich ook. Waar zit het begin van jouw oplossing? Nou, we zijn 4 jaar geleden begonnen met de Stichting de Buitenboordmotor, samen met Simone Heidema. En we zijn bezig in experimenten, in proeftuinen, te laten zien hoe kan het wel. Dus in kleine groepjes, met mensen die weg willen of gaan bij bedrijven. Of die zeggen, ik wil heel graag de zorg of het onderwijs in, maar dat lukt me niet. En wij lopen eigenlijk met z'n al die stappen door waar ze het systeem tegenaan lopen. En per stap kijken we, hoe kan je het dan oplossen? Hoe kan het wel? En een van de allerbelangrijkste is het mens centraal zetten. Dus lang we blijven kijken naar het cv of het diploma wat je ooit hebt gehaald, kom je geen stap verder als je al 20 jaar heel veel ervaring hebt gedaan met een van de grote bedrijven. Dus met assessments en een bootcamp kijken we van wie ben jij nu? Wat kan je? Wat wil je? Met een hele intensieve oriëntatieperiode kijken hoe is het om in een andere sector te werken. Maar vervolgens direct in een leerwerktraject bij een school of een zorginstelling aan de slag kunnen. Zodat er geen gat is tussen twee contracten. Zodat je eigenlijk altijd je hypotheek kan blijven betalen. En in een leerwerktraject met hogescholen of mbo-instellingen of met commerciële onderwijsaanbieders. En een jaar lang intensieve begeleiding. Een groot deel online. En een groot deel gewoon echt op de werkplek. Kijk. Dat doen we nu in kleine experimenten. Maar we hebben contacten met alle ministeries, met UWV, met de CRTNO, om te kijken van hoe kan je het dan ook uitschalen. Ja. En kan het en waar het om gaat is, dit is één van de dingen waar mijn passie zit, is eigenlijk van hoe kunnen we het systeem in Nederland weer menselijker maken, of eigenlijk hoe kunnen we de maatschappij weer menselijker maken. En dat geldt voor het stuk van de arbeidsmarkt, maar het geldt ook voor het onderwijs waar jij mee bezig bent. Het geldt voor de manier hoe we omgaan met de zorg. En dat kan alleen maar door niet te veel te praten, maar gewoon te gaan doen. Te gaan experimenteren, te laten zien, zo kan het. En vervolgens zorgen dat de beleidsmakers eigenlijk geïnspireerd worden met verhalen. Ja. Niet gedwongen van je moet nu, maar geïnspireerd worden met verhalen van echte mensen. Die vertellen wat ze hebben gedaan, waar ze tegen aangelopen zijn. En vooral hoe het wel kan. Dat praten, nu is het nog praten. Want jullie moeten natuurlijk uiteindelijk, degene die het gaat worden van jullie, die moet tot daden overgaan. Jullie krijgen nog een laatste, wij noemen dat al gekscherend, de boostercampagne voor jezelf. Marijke, om met jou te beginnen. Wat zou je nog kwijt willen over jezelf? Dat mag maximaal een minuut zijn. Minder mag ook, wat je wil. Je hebt hem opgeschreven. Kijk aan, ga je gang. Nou, ik zou heel graag minister van oplossingen willen worden, omdat ideeën en oplossingen bedenken mijn tweede natuur is. En omdat ik veel doe-energie heb en al veel dingen heb neergezet. Als creatief ondernemer zet ik vorig jaar de Bedenktank op, een open groep Nederlanders die voor grote Nederlandse thema's ideeën ging bedenken. Want een goede oplossing begint volgens mij met heel veel ideeën bedenken. Met deskundigen en met creatieve geesten. De 50 beste ideeën staan in de ideeënbundel Wat Nou Als? 50 ideeën voor Nederland, die we vorig jaar uitreikten aan Tweede Kamerleden. En als minister van Oplossingen ga ik graag een stap verder en wil ik van veel ideeën naar goed uitgedachte en doordachte oplossingen en dan naar realisatie. Samen met mijn netwerk, Spraakmakers Radio 1 en de beleidsmakers en besluitvormers in Den Haag. Kijk eens aan. Ja, we hebben toppers hier te pakken, dat hoor ik al. Derin, Elhoefie. Ik heb hem niet zo goed voorbereid, hoor. Je mag ook uit je hoofd, maar hoe je hem doet. Ja. Nee, waarom ik minister van Oplossingen zou kunnen worden is denk ik omdat ooit in groep 8 tegen mij door mijn juf, juf Bernadette, is gezegd dat zij misschien ooit kan zeggen dat ze de minister-president van Nederland in de klas heeft gehad. En dat ik kan praten als brugman. En dat is mij inmiddels 12 jaar geleden verteld. Ik ben 24, dus zo oud ben ik nog niet. Maar ik ben denk ik wel het levende bewijs van dat je alles kan waarmaken wat je wil. En dat begint inderdaad bij een goed idee. Ik probeer altijd van pijnpunten oplossingen te maken, omdat we heel veel leed hebben denk ik in de samenleving. En daar makkelijkere oplossingen voor kunnen bedenken dan dat we denken. Maar goed, ik denk dat ik 10 seconden. Ja. 10 seconden. Ja, nee, ik denk dat ik het levend bewijs ben van dat alles mogelijk is. Kijk, punt. En, dat is het eigenlijk. Ik wou net zeggen, dan moet je gewoon niks meer achteraan zetten. Ja. Dat is een mooie. Nienke, voor jou mooi. Ja, weet je, ik zou eigenlijk heel erg zijn voor een kabinet van oplossingen. Want er waren 7 fantastische kandidaten, vond ik. En de problemen van Nederland zijn zo groot dat we eigenlijk alle kracht van Nederland nodig hebben om tot die oplossingen te komen. En dat zou ook mijn rol zijn van hoe verbinden we al die mooie burgerinitiatieven, al die mooie plannen die er zijn in Nederland en vooral prachtige projecten. Dingen te gaan doen door mensen, door ideeën, door oplossingen aan elkaar te verbinden. De complexe problemen van nu vragen ook om complexe oplossingen. Als het eenvoudig was, was het al opgelost. En ik denk eerlijk gezegd dat we dat alleen maar kunnen doen door de schouders met elkaar eronder te zetten en dat te gaan doen. En ik vind het prachtig als je een mediaplatform hebt zoals dit, om het niet alleen in het klein te gaan doen, maar vervolgens ook te zorgen dat je heel Nederland daarin kan meenemen. En ik zou dat een mooie rol vinden van deze spraakmakersproject. Om te kijken van ja, wat is er nodig nu om eigenlijk de energie van Nederland aan elkaar te bundelen. En weer met hoop en vooral met perspectief te kijken wat is er nodig. En daarmee eigenlijk voor alles waar we tegenaan lopen echt een oplossing te vinden. Ook daar komt de punt en de eindgong, zo gezegd. Ja, ik zou graag een oplossing willen hebben voor tijdgebrek. Dat heb ik elke dag zo ongeveer, maar nu helemaal. Een podcast beginnen. Een podcast beginnen, dat zou goed zijn. Spraakmakers de podcast. Jasper, in 10 seconden. Ja, ik denk dat we heel veel aspecten hebben gehoord die allemaal kunnen gaan bijdragen. Goed, het probleemdefinitie, aangrijpingspunten, veel ideeën, dingen aan elkaar knopen en verbinden. En het gewoon gaan doen. Ja, er kwam een hoop toverwoorden voorbij. Rick, yes. Heb je een voorkeur al die je niet mag uitspreken? Ja. Ja. En weet je wat nou het leuke is? Buiten deze uitzending om wordt dat allemaal besproken. En dan komende donderdag weten we rond 22:30... wie van jullie voor ons die minister van oplossingen gaat zijn. En met welke mooie projecten we allemaal aan de slag kunnen gaan. Dank jullie zeer. Niet te druk gaan maken. Het is gewoon een leuk project wat we gaan doen. En donderdag dan weten we wie van jullie het gaat worden. Maar prachtig gedaan, nu al. Dank jullie wel. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, daar is de hoogste tijd voor geworden. David Tempelman is onze quizkandidaat van vandaag. Studeert in Leiden. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Jij mag gewoon met allemaal antwoorden komen. Geen oplossingen. De antwoorden, daar nemen we genoegen mee de komende 5 minuten. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, jij was een van de 4 beste van afgelopen jaar in het spelen van de quiz. Dus vandaar in deze laatste week dat jij het opneemt tegen 3 andere hele goede concurrenten. Wij gaan beginnen. Succes. Te triest voor woorden. Op allerlei manieren is er vorig jaar misbruik gemaakt van de zorgbonus. Personeelslijsten die gemanipuleerd zijn. Dat betekent dat die instellingen voor meer personeel de zorgbonus aanvragen dan dat ze feitelijk personeel hebben. Verwerpelijk en grote schande. Het lijkt wel dat die er eigenlijk vanuit gaan dat je hiermee wegkomt. Er ging 800 miljoen euro meer belastinggeld naar de bonusregeling dan gepland. Er is op veel verschillende manieren dus misbruik gemaakt van die zorgbonus van 1000 euro die bedoeld was voor zorgmedewerkers. Wie bracht dat nieuws naar buiten? RTL Nieuws. Ja, RTL dook onder meer in de jaarverslagen van hoeveel bedrijven in de zorg en kwam zo dat nieuws op het spoor? Van 300. Ja, ruim 300. En Kamerleden hebben al aangegeven dat ze vinden dat er hard tegen moet worden opgetreden. Dan vraag 3 begint weer met een fragment. Dit jaar zijn er door de NAVO minder vaak Russische vliegtuigen onderschept die te dicht langs de lidstaten vlogen dan vorig jaar. En vooral in de buurt van Estland, Letland en Litouwen kwam de NAVO in actie tegen Russische vliegtuigen. De Russische toestellen konden over het algemeen zonder problemen uit het NAVO-luchtruim worden begeleid. De NAVO heeft bekendgemaakt hoe vaak hun vliegtuigen dit jaar zijn opgestegen om Russische toestellen te onderscheppen die dus te dicht bij de grens kwamen. Hoe vaak is het geweest? 290 keer. Ja, inderdaad. Die spanningen tussen Rusland en de NAVO-landen zijn nog niet weg. Er zijn nu wel gesprekken gepland om het te verminderen. Rusland en Amerika hebben bevestigd dat ze op welke datum gaan praten over de veiligheidseisen van Rusland. 10 januari. Ja, en Rusland praat vervolgens 2 dagen later met de NAVO. Dan vraag 5 is weer een fragment. Je moet een stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik dacht van ja, weet je, als ik het EK afstanden kan halen, dan is het supermooi. En nu, de fucking speler, sorry dat ik het zeg, maar ik kan het nog niet geloven. Ja. Zeg het maar. Ja, dat is Scheperkamp. Ja, Merijn Scheperkamp inderdaad won verrassend de 500 meter op het Olympische kwalificatietoernooi. Pas 21-jarige Scheperkamp troefde alle gevestigde namen af en mag dus als de Nederlandse nummer 1 op die 500 meter naar de Spelen. Zijn stormachtige carrière heeft hem binnen zijn ploeg een bijnaam opgeleverd. Wat is die bijnaam? Frenkie, inderdaad. Naar voetballer Frenkie de Jong, die ook al een stormachtige carrière meemaakte. Dan zoeken wij een persoon. En niet uit het nieuws van de afgelopen 24 uur, maar uit het nieuws van het afgelopen jaar. Dus probeer even het hele jaar in oogenschouw te nemen. We maken het moeilijk. En aan de hand van cryptische aanwijzingen moet je zo snel mogelijk zien te achterhalen wie wij bedoelen. Dus geef een seintje als je het denkt te weten. 4. Ik heb een baan van 10 tot 5. 3. Na het spelen wilde ik alleen maar slapen. 2. Ik leg het accent op de versnelling. Stop. Zeg het maar. Dat zou Max Verstappen zijn. Had gekund, maar ik was de Nederlandse koningin van de Olympische Spelen met 2 individuele gouden medailles. Dan komen wij op... Hassan. Sivan Hassan. En na de Spelen wilde ik alleen maar slapen. We hebben het gehoord, hè? Dat ze 3 maanden had ze het over... bij de uitverkiezing tot sportvrouw van het jaar. 3 maanden heeft geslapen, inderdaad. Daarmee mis je een punt, maar de eerste ronde had je wel goed gespeeld. Jouw factor staat op 6, dus je moet 6 vragen ook in de tweede ronde goed hebben... om de leiding te pakken. Kortom, wij spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. In Amsterdam krijgen leerlingen van welke groep op 10 januari gewoon weer les? 8. Ja, de topman van welk groot bouwbedrijf zegt in de Telegraaf... dat het mogelijk vertrekt uit Nederland? Pas. Boskalis. De Poolse president Duda heeft een wet gevetoed die welke sector aan banden moest leggen? Media. Ja, in welke stad gaan geroyeerde SP-leden een nieuwe partij beginnen? Rotterdam. Dat klopt. Hoe heet de Nederlandse darter die vanwege corona moet opgeven op het WK? Van der Voort. Klopt. Frankrijk wil per welke datum een vaccinatiepas invoeren? 10 januari. 15 januari. De oprichter van Loterijverlies heeft hoeveel jaar cel gekregen vanwege fraude? 2. Ja, wat is een nieuwe club voor voetballer Brian Brobbey? Ajax. Ja, Ajax. In welk land vond de duurste natuurramp van 2021 plaats? Amerika, de VS. Inderdaad, ja, fraude helpdesk ziet dat meer mensen slachtoffer worden van fraude via wat voor soort apps? Dating apps. Dat is ook goed. Hoe heet de oud-advocaat die van het tableau is geschrapt? Hammerstein. Dat is goed. De brandweer in welke stad gaat zijn wagens bepantseren voor oud en nieuw? Rotterdam. Ja, welk voorwerp begon een TikToker 1,5 jaar geleden te ruilen, wat haar nu een huis heeft opgeleverd? NFT's? Nee, het was een haarspeldje. Precies te zijn. 10 vragen had jij goed. Maal 6. Kom je op een score van 60, David? Dat is heel goed. Dus we gaan afwachten wat de andere 2 kandidaten nog doen morgen en overmorgen. Dankjewel voor het meespelen. Graag gedaan. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier naartoe. En de jury gaat in beraad, zo gezegd. Dankjewel ook, Jasper van Kuik, voor jouw komst. En Rick Brink natuurlijk. Tijd voor Sven opeens. Sven, heel kort, met wie ga je praten? Ik ga praten met de huiskronikeer van het CDA, PG Kroeger. Hij ziet hoop voor de Christendemocraten. Echt waar. Kijk eens aan. Dat is goed om te horen natuurlijk. En wij zijn er weer.